NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 4 november. Het kabinet gaat excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Hoe valt dat besluit in Suriname? En de Britse complotdenker David Icke mag 2 jaar lang het Schengengebied niet in. Een overzicht van het nieuws. Houd de Wachtmoed. David Icke's komst zou tot veel spanningen en onrust kunnen leiden, staat in een brief die de complotdenker van de IND heeft gekregen en die hij zelf openbaar heeft gemaakt. Icke is onder meer bekend van zijn reptielentheorie en was uitgenodigd om zondag te spreken op een demonstratie in Amsterdam. Maar de IND zegt dat zijn komst risicoverhogend zou werken in een klimaat waarin veel politici al doelwit zijn van bedreiging en geweld. Ook hij zelf zou gevaar lopen, staat in de brief. Icke zegt in een reactie dat hij wordt verbannen door het Nederlandse fascistische regime. De Duitse bondskanselier Scholz is aangekomen in Peking. Hij werd daar meteen ontvangen door president Xi. Scholz is de eerste belangrijke westerse leider die China bezoekt in 3 jaar. Hij gaat vanavond weer weg, want vanwege de strenge coronaregels heeft hij geen hotel geboekt. In Duitsland wordt met spanning afgewacht hoe de bondskanselier zich zal opstellen. Hij wil naar eigen zeggen moeilijke thema's bespreken als Taiwan, de mensenrechten en de oorlog in Oekraïne. Maar hij wil ook de handelsrelatie met China veiligstellen. De Duitse industrie is erg afhankelijk van Chinese grondstoffen en onderdelen. Elon Musk heeft in een mail aan het personeel van Twitter bevestigd dat er massaal medewerkers worden ontslagen. Vandaag wordt bekend wie er weg moeten. In afwachting daarvan hoeven de 7500 medewerkers van Twitter niet naar kantoor te komen, staat in de mail. Gisteren lekte al uit dat de helft van het personeel wordt ontslagen. Daarmee wil Musk de berichtendienst winstgevend maken. Hij is sinds vorige week eigenaar van Twitter en betaalde er $44 miljard voor. Musk ontsloeg meteen de top van het bedrijf. In Oekraïne zitten 4,5 miljoen mensen zonder stroom door Russische aanvallen, zei president Zelensky in zijn dagelijkse videotoespraak. Het gaat om ongeveer 10 regio's, waaronder die van Kiev. Zelensky drong aan op energiebesparing. Dit is niet het moment voor fel verlichte etalages of reclameborden, zei hij. Sinds de explosie op de Krimbrug vorige maand voert Rusland veel luchtaanvallen uit, vooral op elektriciteitscentrales. Zelensky noemt dat energieterrorisme. Feyenoord heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de 8e finales van de Europa League. De Rotterdammers wonnen in de Kuip met 1-0 van Lazio. Alle ploegen in de pool eindigden met 8 punten. Feyenoord is eerste dankzij het doelsaldo. PSV won in Noorwegen met 2-1 van Bode Glimt en eindigt in zijn groep als tweede, waarmee de Eindhovenaren naar de tussenronde gaan. In de Conference League won AZ met 2-1 van de Dnipro. AZ werd daarmee groepswinnaar en is nu ook zeker van overwintering. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Die regen trekt naar het noordoosten weg. Vanmiddag is het op een enkele bui na droog, bij 13 tot 15 graden. Het weekend verloopt wisselvallig, met vooral morgen zonnige periode en zondag een tijd lang regen. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, want er is een weg dicht, de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam toe. Die is afgesloten omdat vannacht een vrachtwagen te water raakte langs de snelweg. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp is de weg dicht. En volgens Rijkswaterstaat duurt dit nog een half uur. Tot die tijd kan verkeer richting Haarlem omrijden via Amsterdam, via de A4 en de A9. Het NOS Radio 1-journaal. Het zat er al even aan te komen en nu is het officieel. Het kabinet gaat excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Er wordt €200 miljoen uitgetrokken voor projecten die ons meer bewust moeten maken van deze geschiedenis. En ook komt er een speciaal museum. Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna vanuit de Brazilië. Onlangs was er een delegatie van het kabinet nog op bezoek in Suriname om het juist over dit onderwerp te hebben. Hoe reageren ze nu in Suriname op die bekendmaking? Nou, in Suriname, de verschillende organisaties die zich met het slavernijverleden bezighouden, die zien dit vooral echt als een eerste stap. Ze hebben daar echt wel duidelijke ideeën over wat er verder gebeuren zou moeten. Ze zeggen, die excuses die moeten in Suriname plaatsvinden. En hier heeft de slavernij plaatsgevonden, zeggen zij. En er moet daarbij ook een herstelprogramma worden opgenomen. En dat zit nu eigenlijk niet in dit idee. Het lijkt er heel erg op dat dit voorstel op Nederland betrekking heeft. Ik sprak bijvoorbeeld ook met Armand Sunder. Dat is de voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie. Een presidentiële organisatie die zich met dit onderwerp bezighoudt. En hij heeft ook wel hele duidelijke ideeën over. De excuses die moeten niet vanuit het torentje in Den Haag worden aangeboden. Deze zaak ligt veel te gevoelig. De bedoeling is dat ze in Suriname worden aangeboden. Op het onafhankelijkheidsplein. Door de koning, door meneer Rutte. En misschien kan de voorzitter van de Tweede Kamer er ook bij zijn. Dat namens de Nederlandse regering en namens het Nederlandse volk die excuses worden aangeboden voor dit afschuwelijke slavernijverleden. Armand Sunde vindt dus echt, het moet in Suriname gebeuren. Vinden meer Surinamers dat? Ja, eigenlijk wel. En daar hebben ze ook al met premier Rutte, toen hij dus in Suriname was in september, ook over gesproken. Er wordt zelfs ook gezegd van, je moet die excuses op een bepaalde manier doen, met een heel ritueel. Want je hebt het over iets wat de voorouders is aangedaan. En de excuses moeten ook geaccepteerd worden. Hè? Dat hoort er ook nog bij. Dat is eigenlijk de visie in Suriname. Hè, wat Armand Sunder ook al zei, het heeft ook plaatsgevonden in Suriname. Dus daar moet het ook gebeuren. Daar zijn 300 jaar lang mensen, ja, onder de meest gruwelijke omstandigheden tot slaaf gemaakt, gratis arbeid, rijkdommen zijn weggehaald. Dus over het bedrag, want er moet dus een herstelprogramma bij, vinden ze in Suriname, daar zijn ook wel specifieke ideeën over. Ja, overigens niet alleen Suriname natuurlijk, want ook op de Caribische eilanden, eilanden als Curaçao en zo, daar zullen ze het eigenlijk ook wel willen, denk ik. Absoluut. En het voorstel wat er nu ligt, dat idee, hè, van het Slavernijmuseum en die 200 miljoen, dat lijkt toch heel erg betrekking te hebben op Nederland. Terwijl de ellende vond natuurlijk plaats in de voormalige koloniën en in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Dus daar zijn ook echt wel ideeën over hoe dat daar moet plaatsvinden. En ja, ook het bedrag. Armand Sunder zei daar ook over van, ja, dat is eigenlijk veel te laag. 27 miljoen zou bestemd zijn voor een slavernijmuseum in Nederland. Je vraagt je af waarom in Nederland. Slavernij heeft in Suriname plaatsgevonden. Dus wij moeten zeker in het programma van herstel denken aan een slavernijmuseum. En dan 200 miljoen voor de bewustwording. Het punt is dus dat deze bedragen zijn niet de bedragen waaraan wij denken wanneer wij denken en becijferen wat de materiële en immateriële schade van de slavernij is geweest. Want dan kom je dus op cijfers als miljarden. En daar willen wij dus over praten met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering. Ja, dus wat Sunder betreft moet daar veel meer gebeuren nog. En dat is ook waar ze al met Rutte en eerder ook met een Tweede Kamercommissie die in augustus in Suriname was, over hebben gesproken. Het kan natuurlijk zijn dat wat er nu ligt, dat een eerste fase is. En dat er verder nog wordt gekeken naar van wat komt er met Suriname en met de eilanden van het Caribische gedeelte van Nederland. Maar op dit moment, het plan wat er nu ligt, dat is in ieder geval voor Suriname, is dat een niet op Suriname gebaseerd plan. Zo zien ze dat daar. Ze willen eigenlijk gewoon ook meer geld zien. Om het heel kort en goed te zeggen. Nou ja, je zegt dus een herstelprogramma. He, herstelbetalingen, herstelprogramma. Dat kun je eigenlijk. Kijk, hij zegt ook, je kunt het eigenlijk, het leed kun je niet vatten in geld. Dat allereerst. Maar als je dat toch met excuses met een herstelprogramma wil doen, ja, dan wat Sunder betreft, en hij heeft daar zelf ook een hele berekening van gemaakt, kom je dus in de miljarden. En een museum, dat noemt hij ook. Het plan ligt er nu dat er een museum in Nederland komt. Maar hij zegt, nee, we hebben ook een museum in Suriname nodig. Want de bewustwording, ook over dit onderwerp in Suriname, is ook nodig. Want daar heb je ook nog steeds die nasleep, de erfenis van de slavernij, zoals hij dat ook omschrijft. Dus er zou ook zeker in Suriname iets van het plan wat er nu ligt moet worden uitgevoerd. En zeker ook die excuses. Correspondent Nina Jurna. NPO Radio. 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de gesprekken die worden gevoerd met kinderen die mogelijk slachtoffer zijn geworden van geweld en seksueel misbruik. Elke organisatie die dat soort gesprekken voert, doet dat weer op zijn eigen manier. En dat is zorgelijk, vindt kinderrechtenadvocaat Eva Huls. Zeker deze zeer kwetsbare groep kinderen die slachtoffer zijn geworden van geweld, die hebben natuurlijk recht op een onderzoek dat kwalitatief gezien goed van aard is. Omdat ook vergaande beslissingen daarna worden genomen in hun leven. Ja, en een onderzoek dat ook overal in het land hetzelfde is. Precies. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de postcode bepaalt wat voor soort onderzoek jij krijgt. En dan werken veel organisaties ook nog eens langs elkaar heen. Kinderen moeten daardoor soms meerdere keren hun verhaal doen, zegt Huls. We leuren met kinderen door dit systeem. Die kinderen die moeten in een interview bij Veilig Thuis, dan weer op een andere locatie bij de politie, intimiderende omgeving bij de politie, want je moet toch een politiebureau binnenstappen. En vervolgens moet je misschien nog voor medisch onderzoek naar een ziekenhuis, moet je weer terug naar de hulpverlening, ook daar je verhaal doen. Dus kinderen moeten elke keer in een nieuwe omgeving opnieuw wennen, met nieuwe gezichten. In De Stand van het Land ging het over prestatiedruk. Bijna 1 op de 5 jonge werkenden krijgt te maken met burn-out-klachten. Psycholoog Thijs Launsbach legt uit waarom juist millennials hier vaak last van hebben. Er is iets heel geks aan de hand. We hebben meer connecties dan ooit, hè, als je het hebt over onze sociale media. Maar we hebben minder verbintenis met anderen dan ooit. Dus het is ook een hele eenzame tijd. En dat was natuurlijk, we weten dat dat ook op het gebied van ouderen een heel groot probleem is. Maar ook op het gebied van jongeren is dat echt een heel groot probleem aan het worden. Elwin Wolters, directeur van loopbaanbrancheorganisatie OVAL, vertelt dat er meer op preventie van burn-outs moet worden ingezet. Een bedrijfsarts die komt helaas pas vaak in beeld als je eenmaal ziek thuis zit. Als jij thuis zit vanwege die burn-out. En dat zie ik dus ook bij heel veel arbodienstverleners. Die willen dolgraag, willen zij meer aan die preventiekant zitten. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat die werknemer dus überhaupt dus niet uitvalt? Het zou heel goed zijn, en dat is ook echt een wens vanuit ons, vanuit die arbodienstverleners, om zorgen ervoor dat zij dus ook die bedrijfsartsen in preventie kunnen investeren. Gisteravond was de laatste uitzending van het seizoen van de avondshow met Arjen Lubach. En hij wilde het nog een keer hebben over het klimaat. Ja, we zijn op weg naar een wereldwijde ramp. Bijna 3 graden opwarming betekent meer hittegolven, overstromingen en droogte. De zeespiegel gaat uiteindelijk meters stijgen, heel veel diersoorten sterven uit. En Nederland komt misschien wel half onder water te staan. En dan vooral het wat meer trendy gedeelte. Nederland gaat met zijn huidige plannen de klimaatdoelen in 2030 niet halen. Hoe lukt het andere landen dan? Nou, niet. Hier, onderzoek klimaatverandering. Geen enkel land doet genoeg, behalve Gambia. Gambia! Dat land is zo klein, dat ligt in Senegal. Ik denk niet dat die met hun goede gedrag alle uitstoot van de rest van de wereld kunnen compenseren. En dat was gisteravond op tv. old town. It's not the same, honey, with you not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey, but you're not around. You're not around this old town. Met Old Town. Meer ziekenhuizen laten personeel met corona doorwerken. Sommige ziekenhuizen hebben volgens het AD besloten dat zorgmedewerkers met lichte klachten zich niet meer hoeven te laten testen op corona. En ze mogen dus doorwerken, wel met verplicht een medisch mondmasker. Onder meer het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht werkt nu zo. Volgens dat ziekenhuis is doorwerken met een masker en zonder testen veiliger dan negatief testen en zonder masker aan de slag gaan. Want de testen zouden tegenwoordig helemaal niet meer zo betrouwbaar zijn. En ook zeker niet onbelangrijk om mensen met coronaklachten toch te laten doorwerken. Er zijn lange wachtlijsten en personeelstekorten in de ziekenhuizen. De Autoriteit Financiële Markten doet onderzoek naar mogelijke manipulatie van de Amsterdamse gasbeurs, zegt een bestuurslid van de Waakhond tegen de NRC. Om welke manipulatie het gaat en wie daar dan bij betrokken zijn, wil hij in het kader van het onderzoek niet zeggen. Internationaal ligt die marktplaats van gas al onder een vergrootglas. Dagelijks wordt er voor tientallen miljoenen euro's gehandeld in futures, gascontracten voor de levering op latere termijn. Vooral Zuid-Europese landen als Italië klagen dat handelaren de gasprijs onnodig opdrijven door de extreme speculatie en dus mogelijk ook door manipulatie van de markt. Ik zei het net ook al even in het bulletin. De Duitse bondskanselier Scholz is afgelopen nacht naar China gevlogen voor een ontmoeting met president Xi. En Trouw opent vanochtend met de kritiek die Scholz krijgt op zijn bezoek. Ga niet naar China en wees waakzaam, kreeg de bondskanselier de afgelopen dagen te horen. Scholz negeerde die adviezen. Hij stapte dus toch het vliegtuig in samen met directieleden van onder meer Volkswagen. De Europese Unie is bang dat Duitsland zijn eigen handel belangrijker vindt dan de Europese positie tegenover China. Eurocommissaris Breton noemt hem bijvoorbeeld naïef als hij denkt dat handelen met China slim is. Maar de Duitse bondskanselier zegt dat China dan mogelijk wel een systeemvijand is, maar dat je toch moet blijven samenwerken. En op de voorpagina van het AD een mooie foto van een berggorilla die op een stuk bamboe bijt. Tenminste, ik denk dat dat bamboe is. Ja, een stuk hout in ieder geval. Ja. En dat is een verhaal dat goed nieuws te melden heeft. Het gaat een stuk beter met de bedreigde mensaap in Centraal-Afrika, dankzij rijke toeristen. Bezoekers mogen tegen betaling de berggorilla's bezoeken. En dat geld wordt dan gebruikt om bijvoorbeeld scholen te bouwen voor de lokale bevolking. De bevolking komt daardoor tot de conclusie dat een levende gorilla meer opbrengt dan een dode en laat de dieren met rust. Dus concluderen de organisaties die de berggorilla proberen te redden: toerisme is de sleutel tot bescherming. Het is 6:55. Feyenoord heeft zich na een knotsgekke wedstrijd tegen Lazio Roma als groepswinnaar weten te plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League. De complimenten gingen na afloop naar de spits, Santiago Giménez. Zijn goal was beslissend, zag ook commentator Arno Vermeulen. Ja, Arno, kom maar in. Voetbal zoekt altijd helden en Feyenoord heeft een held gevonden in de Kuip, Santiago Giménez. De Mexicaanse Argentijn die als invaller heel snel in de tweede helft later dus winnende goal voor Feyenoord maakte tegen Lazio. En die Feyenoord in het Europees voetbal houdt in die Europa League. Echt een grotere competitie dan de Conference League natuurlijk afgelopen jaar. Een fantastische prestatie van Feyenoord tegen Lazio. En een lastige eerste helft, maar een uitstekende tweede helft die Feyenoord op karakter weet te winnen. Ze staan eerst in de pool, mogen dus door in die Europa League. Lazio stond eerste en zakt naar de derde plaats. Een totale omwenteling in een spectaculaire, emotionele, sensationele tweede helft. Waar Feyenoord Rotterdams dus op karakter wint van Lazio. Het uitstekend doet en er een mooi vervolg van kan maken in januari, februari. Als het Europees voetbal zich gaat hervatten. Het feestje na afloop was dan ook enorm in de Kuip. Trainer Arne Slot genoot daar zichtbaar van. Nou, het is gewoon heel bijzonder en mooi om de interactie tussen spelers en fans te zien. En ik vind het prachtig voor deze groep. Waar er nog 6 van de 21 veldspelers hetzelfde zijn. Dat zij zo'n unieke prestatie kunnen leveren. En daardoor de supporters dan zo voor bedankt worden, om het zo maar te zeggen. En daar hebben ze vandaag alles aan gedaan. En we hebben, heb ik net gehoord, hadden in de eerste helft 3-0 achter kunnen staan. Dus we hebben ook wel op moment een goede keeper nodig gehad. Maar een prachtige 1-0 overwinning. Specifiek even de goal van Giménez, dat hij het flikt na de wissel zo snel. Dat moet jou als trainer natuurlijk ook voldoening geven. Ah, kijk, het is altijd mooi. Ik hoorde van een paar weken geleden een staartje dat in de laatste 1,5 jaar Feyenoord het vaakste van een achterstand terug is gekomen. Zegt heel veel over karakter, denk ik, wat in de ploeg zat en zit. PSV won in Noorwegen van Bodø Glimt. Groepswinst stond nog op het spel, maar ook Arsenal won. En dus gaat PSV als nummer 2 door in de pool, zag commentator Frank Wielaert. Winnen, dat lukte wel. Want in de eerste helft had het geen kind aan Bodø Glimt, de tegenstander. Het kwam op 1-0 via een eigen doelpunt na een hoekschop van Samsted. De rechtsback van Bodø Glimt. Daarna 2-0 Bakayoko. Hij maakte hem en daarmee was eigenlijk die wedstrijd wel een beetje gespeeld. Want Bodø Glimt kon maar niet gevaarlijk worden. In de tweede helft werd dat wel wat anders. PSV, Ruud van Nistelrooy gaf heel veel spelers rust. Drommel onder andere. Kiepte Hoever stond ineens in de basis. Maar de Weken mocht een keertje beginnen. Uppercard mocht eens een keertje beginnen in deze wedstrijd. En er zaten een aantal belangrijke spelers op de bank. Benitez, Ramaljo, Simons, Gakpo, Gutierrez. Allemaal basisspelers normaal gesproken. Zij zijn allemaal op de bank begonnen in dit duel. En moeten aankomende zondag tegen Ajax het verschil gaan maken. Proberen koploper te worden in de Eredivisie. Bodø Glimt was een tussendoortje dat vooral qua reizen ingewikkeld is. Maar ja, dat hebben ze nu eenmaal, daar hebben ze nu eenmaal mee te maken. In ieder geval die wedstrijd gewonnen gedaan, wat ze moeten doen. En door in Europa. Maar dat laatste wisten ze al. De 2-1 overwinning stemde coach Ruud van Nistelrooy tot een tevreden man. Ik ben zeer tevreden, ja. Om meerdere redenen. Uit hier winnen, dat is niet heel veel teams gegund. Met het team wat we vandaag op het veld hadden staan, denk ik een mix van jonge jongens met jongens die wat meer hebben gespeeld, die het uitstekend gedaan hebben. Geen bijzonderheden qua blessures. Jongens die van blessures terugkomen, zoals ook Luc, weer goede minuten kunnen maken. Dus alles bij elkaar een prima avond. AZ was ook al verzekerd van overwintering in de Conference League dan. En speelde tegen het Oekraïense Dnipro alleen nog om de groepswinst. Met succes, zag commentator Philip Koken. AZ wint hier met 2-1. Het is afgelopen. Bijna was het nog 2-2. Diep in de blessuretijd. Invaller Bazour kopte bijna raak in eigen goal. Die bal leek de kruising in te gaan. Ja, een onbedoeld momentje. Hobby Verhulst, de keeper, kreeg er nog net een handje tegenaan. De bal eindigde uiteindelijk op de paal. Daarmee had Bazour vooral geluk. AZ wint met 2-1 en is direct nu geplaatst voor de 8e finales in de Conference League. AZ wist dus vooraf al dat het zou overwinteren. Maar middenvelder Dani de Wit vond het niet moeilijk om zich voor deze wedstrijd op te laden. Nee, eigenlijk niet. Want ja, je slaat natuurlijk gewoon een hele ronde over. Dus dat is natuurlijk wel iets heel belangrijk is. En normaal gesproken ben je, of je nou eerste of tweede wordt, je bent dan door. Maar nu is het echt wel belangrijk dat je zo'n ronde overslaat en gewoon 2 wedstrijden minder speelt. Dus ja, dat is heel belangrijk en dat wisten we van tevoren. Dus we dachten, ja, vol voor de winst. Dan kan je ook niet zomaar vertrouwen op een gelijkspelletje. Dus zelfs toen het 1-1 was, wilden we nog door. Fijn, dus 4 Nederlandse clubs overwinteren in de Europese competities. Want ook PSV speelt natuurlijk nog de Europa League. Nou, vandaag mag Wouter de plaat kiezen. Jee. Ja, een klein beetje als afscheid, want hierna heb je 3 weken vakantie. Ja, dan ga ik je missen, dus klein cadeautje. Nou, super maar sympathiek. Ja, ik ben voor een van mijn favoriete soundtracks gegaan van een geweldige film, Into the Wild. Van, ik ga zelf nu ook even de studio uit. Die film gaat over iemand die naar Alaska gaat, de natuur in. Nou, zo erg is bij mij niet. Ik ga gewoon een hotel in. Maar toch een beetje Into the Wild uit Hilversum, zullen we zeggen. Geweldige film, niet in de minste plaats dankzij die geweldige soundtrack. Eddie Vedder en het nummer daarvan dat ik heb gekozen is Hard Sun. I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in the big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet, yeah. When I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. Eddie Vedder dus, met Hard Sun. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Britse complotdenker David Icke mag niet in Nederland komen spreken op een demonstratie. In een brief van de IND namens het kabinet staat dat zijn komst tot veel spanningen en onrust zou kunnen leiden en dat hij zelf ook gevaar loopt. Icke is de komende 2 jaar niet welkom in het hele Schengengebied. De Duitse bondskanselier Scholz is aangekomen in Peking. Hij werd meteen ontvangen door president Xi. Vanwege de strenge coronaregels in China gaat Scholz vanavond alweer weg. Hij wil naar eigen zeggen moeilijke thema's bespreken, zoals Taiwan, de mensenrechten en de oorlog in Oekraïne, maar tegelijkertijd de handelsrelatie met China veiligstellen. D66-Kamerlid Sjoerdsma vindt dat het Westen sancties moet voorbereiden tegen China om een invasie in Taiwan te voorkomen. Sjoerdsma is nu op bezoek in Taiwan. Hij waarschuwt dat de gevolgen van een Chinese aanval nog groter zullen zijn dan die van de oorlog in Oekraïne, omdat Taiwan economisch zo belangrijk is. En een Franse parlementariër wordt beschuldigd van racisme vanwege een opmerking die hij in het parlement maakte. Tijdens het betoog van een zwarte politicus over migratie riep hij: laat hem teruggaan naar Afrika. Mogelijk wordt de Franse parlementariër geschorst. Het weer dan. Vanmorgen vroeg trekt de laatste regen snel weg. Uiteindelijk wisselen zon en wolken elkaar af. Verspreid valt nog wel een enkele bui en het wordt maximaal 13 of 14 graden. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Het rijdt al langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen levert dat 3 kilometer file op. En een kapotte auto richting de Maasstad Rotterdam op de A4 vanuit Den Haag. Tussen Rijswijk en Den Hoorn 3 kilometer file. A5 Hoofddorp richting Amsterdam is nog dicht tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp. Vannacht reed daar een vrachtwagen van de weg in het water. En dat moet worden opgeruimd. Verkeer richting Haarlem kan omrijden via Amsterdam, via de A4 en de A9. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Elke zaterdagavond Mediastorm. We bespreken de mediakwestie van de week. Hoe komt publieke opinie tot stand? Hoe wordt die opinie gevoed door mediapolitiek en het lobbycircuit? En welke bepalende keuzes maken journalisten? We bespreken het bij Mediastorm. Elke zaterdagavond bij Human rond 10:10 op NPO 2. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt. Beter verzekerd. Wauw, een nieuwe trap. Dankzij de traprenovatie van Hubo. Eindelijk verlost van het oude tapijt op je trap. En Hubo monteert het gewoon bij jou thuis. Karakter traprenovatie, exclusief bij Hubo. Hubo helpt. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Ze leken eruit. Turkije, Finland en Zweden kwamen eind juni op de NAVO-top in Madrid met een gezamenlijke intentieverklaring over de toetreding van de twee noordelijke landen tot het militaire bondgenootschap. Maar nu, in november dus, is er nog steeds geen definitieve deal. En dus gaat NAVO-chef Jens Stoltenberg vanmiddag op bezoek bij president Erdogan in Ankara. Correspondent Mitra Nazar, ja, we zijn de 4 maanden verder. Waar wacht Turkije op? Ja, het blijft een lastig verhaal, want Turkije wil nog steeds voor elkaar krijgen dat met name Zweden overgaat tot het uitleveren van mensen die in de ogen van de Turkse regering terroristen zijn. En dan gaat het om Koerdische activisten en ook om Gulenisten, mensen van wie Turkije zegt Die sympathiseren met terreurgroepen en die vormen een bedreiging voor onze binnenlandse veiligheid. Nou, dat verhaal kennen we. In werkelijkheid gaat het vaak om mensen die in Zweden asiel hebben gekregen nadat ze Turkije zijn ontvlucht. Ik benadruk Zweden omdat Turkije een stuk minder problemen heeft met de toetreding van Finland. Maar die twee landen zitten nou eenmaal in een pakketje en willen samen lid worden van de NAVO. Nou ja, die NAVO-top in juni was dus eigenlijk helemaal geen doorbraak, wat het wel even leek. Want afspraken die daar gemaakt zijn, zijn eigenlijk door beide partijen een beetje anders geïnterpreteerd. Zweden zegt, wij hebben beloofd te kijken naar die uitleveringsverzoeken en ze serieus te adresseren. Nogal in algemene termen, maar Turkije heeft het gelezen als echt een belofte om mensen op het vliegtuig te zetten naar Turkije. Nou, de kans dat dat gebeurt blijft extreem klein, want Zweden kan niet zomaar terreurverdachten gaan uitleveren naar een land waar serieuze twijfels zijn over een eerlijke rechtsgang. Dus ja, ze komen er op dit punt gewoon op deze manier niet echt uit. Nee, dat is een beetje een padstelling dus op dit moment. Maar waarom wil Erdogan dan toch nog onderhandelen? Nou kijk, Turkije staat natuurlijk ontzettend onder druk binnen de NAVO om dit toch wel te laten gebeuren. Maar hij ziet dit ook als iets wat zijn imago thuis enorm versterkt. Want Erdogan laat zich nu, en in het algemeen ook op het gebied van de hele oorlog in Oekraïne, Erdogan laat zich thuis echt zien als een sterke leider. Hij maakt hierbij een vuist naar het Westen. Op papier in elk geval lijkt het alsof Erdogan Zweden en eigenlijk het hele Westen in de tang heeft met deze kwestie. Dit is een onderwerp, die Koerdische terreursympathisanten, dat is een onderwerp wat heel erg resoneert in de Turkse samenleving. Er is een grote angst voor aanslagen door de Koerdische terreurgroep PKK. Erdogan geeft dit echt een sterk verhaal in het binnenland. Er komen verkiezingen aan volgend jaar juni. Erdogan wil die graag winnen, maar hij staat er niet zo heel goed voor. Dus dit is wel echt te bekijken als de nationalistische kaart trekken voor binnenlands gewin. En hij probeert het gewoon zo lang mogelijk uit te melken. Ook al weet hij misschien best wel dat die uitleveringen echt niet zullen gaan gebeuren. Daarnaast zijn er ook signalen dat Erdogan denkt dat er misschien wel wat kan bewegen nu er een nieuwe regering in Zweden zit. Maar goed, ik betwijfel of dat echt realistisch is. En wat doet NAVO-chef Stoltenberg dan vandaag? Ja, je kunt je afvragen, is er überhaupt heeft het zin om dan nog naar Turkije toe te gaan? Maar ik denk dat de NAVO alles uit de kast trekt nu om te kijken of Turkije nog over te halen is, of er te onderhandelen is. Het is ook belangrijk om te laten zien dat aan Turkije te laten zien dat de NAVO de Turkse zorgen, de Turkse veiligheidssituatie wel degelijk serieus neemt. Ik denk dat het ook een beetje wordt gedaan om te pleasen, maar wel zonder een waardeoordeel te geven over hoe Turkije omgaat met die Koerdische kwestie, met mensenrechten, met draconische terrorismewetten, want daar is natuurlijk wel heel veel kritiek op. Maar we horen vanuit de NAVO en Zweden eigenlijk al maanden hele holle retoriek. Hè? Ze zeggen, we hopen dat Turkije het juiste zal doen. We snappen Turkije's bezorgdheid, we zijn in gesprek, we hebben goede hoop. Nou, bla, bla, bla. Het allemaal zegt het heel weinig. Dus we weten natuurlijk ook niet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Het kan zijn dat er flink wordt onderhandeld. Ja. En dat Stoltenberg Erdogan allemaal dingen belooft. Maar we weten het gewoon niet. En we gaan zien of er vandaag misschien wel wat uit gaat komen. Correspondent Mitra Nazar. Hoe kun je biodiversiteit in agrarische gebieden verbeteren? In Groningen zijn verschillende natuurorganisaties dik 2 jaar geleden begonnen om de oude dijken achter de zeedijk natuurlijker te maken. Met succes blijkt nu uit de eerste resultaten. De zogeheten slaperdijken vormen nu een oase van natuurlijke rust. Zo merkte verslaggever Onno Beukers in Uithuizen. En wat is er te zien? Er beweegt wel wat. Een pissebed. Je houdt wel van het vocht onder het gemaaide gras. We lopen hier over een dijk en ik loop samen met Irene Landman, Landschapsbeheer Groningen. En Ruimond Klaassen, Grauwe Kikkerdiefkenniscentrum Akkervogels. Ja, allebei een verrekijker om de nek. Wat gaan we doen? Nou, we gaan even deze slaperdijk inspecteren, denk ik. Een slaperdijk, wat is dat? Dat is een voormalige zeedijk, maar hij ligt tegenwoordig niet meer aan zee, dus hij slaapt. Een dijk in rusten? Ja, dat kan je wel zeggen. Het is natuurlijk wel warm geweest. Soms vind je onder deze plakaten nog wel eens wat, een dikke slak. Maar de insecten die slapen. We gaan nu naar het struweel toe, waar misschien wat vogels zitten. Lopen we eigenlijk nog een stukje over de dijk. Dit is gewoon gras. Door wie wordt dit nou beheerd? Dit wordt door de boer zelf beheerd. Dus als het onderdeel is van het project, dan wordt er pas na 1 juli gemaaid. Tot 1 juli heeft het rust. En als het niet in het project valt, dan wordt het gewoon op eigen houtje beheerd. Als we ietsje verder lopen hier, dan staat er een vak. Ja, dat ziet er echt anders uit. Hè? Wat is dit? Ja, dit is het struweelvak. Daar hebben we van over de kruin heen hebben we struweel aangeplant. Daar komen vogels in als het groot genoeg is. Ja, struweel, soort struikjes. Ja, struikjes, vaak ook met stekels. Blijft laag. En om dit groot te brengen, moeten we wel 2 keer per jaar even het gras weghalen. Anders dan groeit het niet. Zullen we er even in gaan? Lijkt me een goed plan. Nou, je ziet dat die vegetatie is heel ruig. Dit is al een beetje schoongemaakt, een beetje opengemaakt weer. Maar zeker van de zomer was het echt een beetje een verruigd stukje. Maar alleen dan zo'n heel klein stukje ruigte, dat trekt gelijk heel veel insecten aan. Dat duurt dan eigenlijk ook wel een jaar voordat je dat echt goed ziet. Maar in onze metingen zien we echt dat die ruige stukken, daar zitten veel meer insecten dan op die stukken die nog heel kaal zijn, die begraasd worden. Maar even kijken, ik moet nog 1 stap doen, want anders ben ik er ook niet overheen. Ik zie wel muizengangetjes. Ja, waar zitten die? Tussen het gras zie je mooie ronde holletjes. En dat verdwijnt gewoon eigenlijk de dijk in. Of in ieder geval onder de dikke laag gras. Deze is belopen, hè? Dat zie je. Hier ligt wat afgeknaagd gras. Dus hier woont wel echt een muisje. Die muizen hebben het ook niet zo makkelijk op die akkers. Zeker als er wordt geploegd en zo. Dus die vinden hier ook een soort vluchtplekje in het landschap. Waar ze dan terecht kunnen. En ze houden ook niet van begrazing. Dat zien we ook heel mooi in die monitoring. Dat die aantallen muizen, die schieten dan 1 keer omhoog op de plekken waar je niet meer begraast. Dus dat werkt enorm. Het is eigenlijk een soort oase van rust. Nee, maar dat is ook de truc, hè. Dus waar zo'n landschap behoefte aan heeft, is plekken waar eigenlijk wat minder gebeurt. Waar je misschien ook geen intensieve landbouw hebt. Nou, daar zijn die slaperdijken daar fantastisch voor. En omdat ze ook wat speciaal zijn, levert dat ook speciale soorten op, speciale biodiversiteit op. Dus je verhoogt in je landschap, als je die dijk in ieder geval goed beheert, dan verhoog je je biodiversiteit in je hele landschap. Hoeveel plekken gebeurt dit nu? We hebben 24 vakken met struweel. Maar het gaat niet alleen om die struweelvakken, maar ook om stukken van de dijk zelf, waar vooral gras groeit, waar je gewoon na 1 juli pas gaat maaien. Zodat het tijdens het broedseizoen ook ruig blijft. En met rust blijft liggen. En daar zie je dus ook die insecten terug. Je hoopt dat zo'n slaperdijk een lijn van biodiversiteit in het landschap kan zijn. Dat is het niet als je dat heel intensief gebruikt. Op een paar plekken stap je daar vanaf. En je ziet eigenlijk gelijk die biodiversiteit terugkeren. Er gaat veel verloren. Er is veel verloren gegaan. Maar dat zijn echt lichtpuntjes die je dan meemaakt. En dat vind ik wel bijzonder. En zeker als het zo makkelijk kan, dan word ik daar wel optimistisch van. Ja. En samen met de provincie Groningen wordt gekeken of het project nu kan worden voortgezet. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De voormalige premier van Pakistan, Imran Khan, is gisteren in zijn been geschoten tijdens een politieke bijeenkomst. Er zou 1 persoon zijn overleden, 14 anderen gewond zijn geraakt. De afgelopen week leidde Khan een protestmars langs verschillende steden om snelle verkiezingen te eisen. En volgende week zou hij aankomen in de hoofdstad Islamabad. Correspondent Alette André vanuit Delhi. Is er al meer bekend over de dader? Gisteren werd de schutter gearresteerd en de politie lekte daarop een video waarin de man bekende en zei dat hij Khan wilde vermoorden omdat hij het volk misleidt. Nou ja, niet iedereen gelooft dat. Daarop reageerde een partijgenoot van Khan al dat dit een afleiding is van de werkelijke daders. Volgens hem zitten de regeringspartijen en het leger erachter. Dat zijn Khans grote politieke tegenstanders. En Khan beschuldigt hen tijdens zijn politieke rallies van alles en nog wat. Maar dit wordt uiteraard ontkend. En de lokale media mogen die reactie ook niet meer uitzenden van de mediawaakhond van het land. Wat wilde hij eigenlijk bereiken met die marsen? Nou, hij eist vervroegde verkiezingen. Deze staan nu voor volgend jaar gepland. Maar Khan zegt dit niet oké te vinden. Hij roept al op tot verkiezingen sinds hij werd afgezet als premier. Dat was in april van dit jaar. Dat gebeurde na een motie van wantrouwen door de oppositie. En enkele van zijn partijleden stapten toen over, zodat die motie aangenomen werd. En daarbij werd hij onlangs gedisqualificeerd als parlementslid. En dat had te maken met een beschuldiging dat hij dure buitenlandse cadeautjes op een niet heel officiële manier zou hebben ontvangen. Maar hij mag nog wel meedoen aan toekomstige verkiezingen. En hij denkt een goede kans te maken. Dat blijkt ook uit de massa mensen die hij nu de straat op krijgt. Overal waar hij komt met zijn protestmars zijn echt duizenden mensen erbij. Dus onder veel kiezers is hij nog steeds populair. Vandaar dat hij zo snel mogelijk verkiezingen wil. Maar gaat het dan eigenlijk vooral om de vraag wie de macht heeft en eigenlijk een stuk minder om de inhoud? Ja, nou ja, hij gebruikt deze mars natuurlijk ook om zijn politieke tegenstanders aan te vallen. Hij beschuldigt de regeringsleiders van corruptie. Zo zij hem ook van corruptie beschuldigen. Dus dat gaat een beetje heen en weer. Maar wat vooral heel belangrijk is, is dat hij het leger ook aanvalt. En dat zijn ja, eigenlijk echt de grote machthebbers in Pakistan. De legerleiders, al sinds van voor zijn afzetting, in de aanloop daarnaartoe eigenlijk, sprak Khan over een buitenlands complot van Amerika en de legerleiding tegen hem. En dat houdt hij nog steeds vol. Terwijl hij en de legerleiding eerst juist echt dikke vrienden waren. Het wordt algemeen ervaard dat hij zonder die steun van het leger en ook de Pakistanse inlichtingendienst de verkiezingen van 2018 nooit zou kunnen hebben gewonnen. Dus wat hij nu doet is eigenlijk best een grote gok om verkiezingen te eisen zonder die steun van het leger. Omdat in Pakistan eigenlijk nooit iemand premier is geworden zonder die steun. En dat denkt hij nu wel te kunnen. In de Pakistanse media is het commentaar toch grotendeels dat hem dit nooit gaat lukken, dat het gewoon niet kan. Maar wat wel heel opvallend is, is dat de baas van de inlichtingendienst vorige week een soort van verdedigende persconferentie gaf, waarin hij alle aantijgingen van Khan ontkende. Maar het feit dat hij die persconferentie gaf, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd vanuit de baas van de inlichtingendienst. Dus dat wordt wel gezien als een heel duidelijk teken dat ze Khan's mars, dat dit hen wel zorgen baart. Dat hij nu in zijn been is geschoten, Khan, gaat de protestmars wel door? Nou, de studentenafdeling van zijn partij, PTI, zei dat de mars vandaag gewoon verder gaat. Maar dat zal dan zonder Khan zijn, want die moet waarschijnlijk geopereerd worden aan zijn been. Dus als de mars al zonder hem doorgaat, dan zal dat wel op een wat langzamer tempo zijn. Want hij zal er zeker bij willen zijn wanneer ze de hoofdstad Islamabad bereiken. Want dat is het einddoel van deze mars. En dat moet volgens hem de grootste politieke bijeenkomst ooit worden. Khan kennende zal hij in elk geval niet opgeven. En zodra zijn toestand het een beetje toelaat, laat de mars gewoon voortzetten. Dit is niet het einde. Correspondent Aletta André. Het kabinet scherpt de regels voor privéscholen aan. Minister Wiersma wil dat nieuwe privéscholen voortaan vooraf een strenge kwaliteitscontrole ondergaan van de onderwijsinspectie. Daarover schrijft de Telegraaf vanmorgen. Volgens de krant noemt het kabinet geen scholen bij naam. Het zou kunnen gaan over de Forumschool in Almere of de Renaissance School en het streng islamitische Achterhuislyceum in Den Haag. De inspectie gaat dan voortaan kijken of er wel vraag is naar zo'n nieuwe privéschool, of leerlingen wel voldoende lesuren krijgen en of het burgerschapsonderwijs op orde is. Gemeenten lopen nog niet warm om opvangplekken te regelen voor minderjarige asielzoekers die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Het kabinet deed een oproep een maand geleden en het heeft nog maar 100 nieuwe plekken opgeleverd, heeft nu.nl berekend. Voor het eind van het jaar moeten dat er 1700 zijn. Als dat niet lukt, dan is er een reëel risico dat alleenstaande minderjarige asielzoekers buiten in de kou slapen of door gemeenten gaan zwerven. Daarvoor waarschuwt staatssecretaris Van den Burg. Paprika's in de aanbieding doen of volkoren producten op ooghoogte leggen hebben uiteindelijk weinig effect op het koopgedrag in de supermarkt. Die subtiele duwtjes, ook wel nutjes genoemd in vakterm, zijn niet genoeg om mensen op langere termijn gezonder te laten eten, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC, waar de Volkskrant over schrijft. teleurstellend voor de overheid, want die zet de laatste jaren juist behoorlijk in op die subtiele psychologische duwtjes. Toch willen de onderzoekers de nudge niet helemaal uit het raam gooien. Om overgewicht tegen te gaan is een pakket aan maatregelen nodig, zeggen ze. Bij de een werkt voorlichting het beste en bij de ander kan een psychologisch zetje wel iets opleveren. En een mooie en dikke kerstboom in de huiskamer dit jaar zou geen probleem moeten zijn, want het is een goed kerstbomenjaar, zegt een kweker tegen Hart van Nederland. De bomen zijn dit jaar heel mooi. Ze zijn heel mooi rond en vol door de droogte. Dan groeien ze wat minder snel, dus dan krijg je eigenlijk een mooiere, vollere boom. En er is een nieuwe trend. Mensen willen steeds vroeger hun kerstboom opzetten. Met een week moeten we de eerste partij al afleveren voor de groothandel. Zijn ze dan niet kaal met de kerst? Ja, ze krijgen een potje lijm bij, dan kunnen ze het weer eraan lijmen als het goed is. Ja, ze hebben ook nog humor bij de kerstbomenkijkerij. Nou, gisteren hadden we Mariah Carey even gedraaid. Toen werd jij meteen boos dat we nu al met kerst bezig waren. Ik vermoed dat jij ook nog geen kerstbomen... Boos. Verdrietig, oh, weet je. Man. Dat jij nu nog geen kerstbomen in huis hebt, denk ik. Hè? Nee. Dat zal dan ook wel de laatste week van meestal zo half december. Nou, volgens de kerstboomkwekers is tegenwoordig de eerste zaterdag voor Sinterklaas de drukte al aan het toenemen met klanten. En 30 jaar geleden was dat in het algemeen toch echt nog maar een weekje voor kerst. Only you can make me feel the way you do. I'm a live wire, you're my supplier. Jade Mas met Only You. Ecuador zit bij Oranje in de groep bij het WK voetbal in Qatar. Maar het is nog altijd niet duidelijk of Ecuador echt meedoet. Want er is een kans dat ze niet mee mogen doen. Chili en Peru vechten de deelname van Ecuador aan bij het internationale sporttribunaal CAS. Advocaat Dolf Segaar is daarnaast ook CAS-arbiter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom vinden die twee landen eigenlijk dat Ecuador niet mee mag doen? Ja, het is wat een bizar verhaal, maar Ecuador heeft een speler Castillo en die wordt gezegd dat hij niet de nationaliteit van Ecuador heeft, maar een Colombiaan is. En ja, wel gespeeld heeft in het nationale team van Ecuador en dat zou ongeldig zijn. Want je mag niet zomaar iemand met een ander paspoort in je team opnemen? Nee, de FIFA-regels zijn daar vrij streng over. Je moet de nationaliteit hebben van het land waarvoor je uitkomt. En als je dat niet hebt en je komt uit voor, met een andere nationaliteit voor een land, dan kan dat gevolgen hebben. Zelfs zo dat er dus inderdaad punten in mindering gebracht worden voor de wedstrijden waarin je hebt meegedaan. Maar ik neem aan dat de bond van Ecuador dat toch wel wist, dat hij een Colombiaan is, of niet? Nou, hij heeft papieren die zeggen dat hij uit Ecuador komt. Dus de Ecuadoriaanse nationaliteit heeft. En men is ook bij FIFA in beroep gegaan tegen de uitslagen waar deze speler aan heeft meegedaan in wedstrijden. En FIFA heeft die papieren gecontroleerd en is tot de conclusie gekomen dat die papieren rechtsgeldig zijn om voor Ecuador uit te komen. Maar daar denken Chili en Peru dus anders over? Ja, die zijn vrij stellig. Met name Chili is daar vrij stellig in. Die heeft, zeggen ze, voldoende bewijs om aan te tonen dat deze speler dus inderdaad niet de juiste nationaliteit heeft en een Colombiaan is en dus inderdaad een onrecht aan die wedstrijd heeft meegedaan. Hebben ze het ook al bij de FIFA geprobeerd. Die heeft het bezwaar afgewezen. Ja. Dan is dus inderdaad alleen nog maar die gang naar het CAS mogelijk? Ja, CAS is dan het hoogste orgaan om daar inhoudelijk naar te kijken. Ja, je kan dan eventueel nog wel als er vormfouten zijn naar het Zwitsers rechtshof, maar dat zie ik hier niet zo gauw gebeuren. Maar dan is inderdaad het CAS de laatste optie voor de speler. En kunt u inschatten of ze een punt hebben, of ze een kans maken? Nee, ik kan dat slecht inschatten, want ik ken die papieren niet. Ik hoor twee verhalen. FIFA heeft het gecontroleerd. Die is dus inderdaad vrijstellig dat het allemaal rechtsgeldig is, dat het juist is en dat hij had mogen uitkomen. Chili heeft daar een heel ander verhaal over. Dus ik kan slecht inschatten wat daar de uitkomst van is. Ik weet dat de CAS heeft 2 dagen uitgetrokken, dus vandaag en morgen, om de zaak te behandelen. Dus die zullen ruim de tijd nemen om te kijken of wie hier nu gelijk heeft. Ja, maar tegelijkertijd dringt de tijd natuurlijk enorm, want over 2 weken begint het allemaal. Ja, er is gevraagd om voor 10 november uitspraak te doen. Dus ik neem aan dat het CAS dat ook zal doen. Dus ze kunnen dat vrij snel, kunnen ze daar een oordeel over geven. Dat zal misschien nog niet op inhoudelijke gronden zijn, maar dan kunnen ze wel vast zeggen wat de uitkomst zal zijn. En Chili en Peru, die hebben natuurlijk belang erbij, want een van de twee kan die plek innemen. Ja, dat is wel bijzonder inderdaad, want ze hebben dus een iets andere vordering. Want Peru vraagt eigenlijk alleen maar om Ecuador uit de competitie te halen. Peru is 5e geworden in de stand. Dus als Ecuador eruit gaat, dan schuift Peru 1 plekje op. En wordt dan 4e en is dan geplaatst. Chili vraagt ook nog om de wedstrijden waaraan deze speler heeft meegedaan ongeldig te verklaren en de punten dus anders te verdelen. En dat zou er dan toe leiden dat Chili 4e wordt. En dat Chili gaat. Dus de CAS moet ook nog beoordelen wat, als het dus inderdaad een ongeldige speler geweest is, wat dan precies de sanctie moet zijn. Ja. Is zoiets eigenlijk eerder voorgekomen? Nou ja, ironisch genoeg is in 2018 een keer zo'n voorbeeld geweest. Ook waar Chili en Peru bij betrokken waren geweest. Daar ging het over een Boliviaanse speler die eigenlijk uit Paraguay kwam. En ook al eens een keer in Paraguay voor het nationaal team had gespeeld. En die werd op het laatste moment als wisselspeler nog ingebracht door Bolivia. En die wedstrijd is ongeldig verklaard. En de punten zijn toen uiteindelijk naar Peru gegaan. Waardoor Chili, die gekwalificeerd was, niet mocht gaan naar het WK in Rusland. Maar dat Peru werd voorgedragen. Ja. Dus dat is, het is eerder geweest. Ja. Nou, spannend wat hieruit gaat komen. Hartelijk dank voor de toelichting, advocaat Dolf Segaar. Kunst en cultuur zijn magisch. Of het nou muziek is of een adembenemend schilderij. Kunst grijpt je en laat je niet los. Vanaf die eerste keer tot het laatste applaus. Maar ook als u er straks niet meer bent, kunt u met een nalatenschap uw liefde voor cultuur doorgeven. Iets voor u? Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Ik wil mijn zakelijke afspraken echt goed vastleggen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. November wordt een heel bijzondere maand. En niet alleen omdat we een jackpot hebben van 12,6 miljoen netto. Nee, alleen deze maand maak je ook nog eens kans op één van de 25 BMW's iX3. 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zaterdag 12 november is het de Vragen DAS-dag. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. DAS, meesters in juridische hulp. Vanavond in Meldpunt. Een boekhouder van een weduwe belegt haar vermogen zonder overleg in crypto's en raakt alles kwijt. De vrouw blijft berooid achter. En verder, een verhuisd bedrijf voert ineens de rekening op. Wie niet betaalt, krijgt zijn spullen niet terug. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De invoering van het prijsplafond voor energie per 1 januari staat op losse schroeven. En de Duitse bondskanselier Scholz is aangekomen in Peking. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wogmoed. Scholz werd in de Chinese hoofdstad meteen ontvangen door president Xi. De Duitse bondskanselier is de eerste westerse leider die China bezoekt in 3 jaar tijd. Hij gaat vanavond weer weg, want vanwege de strenge coronaregels heeft Scholz geen hotel geboekt. In Duitsland wordt met spanning afgewacht hoe de bondskanselier zich zal opstellen. Hij wil naar eigen zeggen moeilijke thema's bespreken als Taiwan, de mensenrechten en de oorlog in Oekraïne. Maar hij wil ook de handelsrelatie met China veiligstellen, want de Duitse industrie is erg afhankelijk van Chinese grondstoffen en onderdelen. De Britse complotdenker David Icke mag niet naar Nederland om te spreken op een demonstratie. In een brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst namens het kabinet staat dat zijn komst tot veel spanningen en onrust zou kunnen leiden en dat hij ook zelf gevaar loopt. Icke is de komende 2 jaar niet welkom in het hele Schengengebied. Hij zegt in een reactie dat hij wordt verbannen door het Nederlandse fascistische regime. Elon Musk heeft in een mail aan het personeel van Twitter bevestigd dat er massaal medewerkers worden ontslagen. Gisteren lekte al uit dat de helft van de 7500 medewerkers weg moet. Vandaag wordt bekend om wie het gaat. Musk heeft Twitter voor $44 miljard overgenomen en wil het bedrijf winstgevend maken. In Oekraïne zitten 4,5 miljoen mensen zonder stroom door Russische aanvallen, zei president Zelensky in zijn dagelijkse videotoespraak. Het gaat om ongeveer 10 regio's, waaronder Kiev. Sinds de explosie op de Krimbrug vorige maand voert Rusland veel luchtaanvallen uit, vooral op elektriciteitscentrales. Zelensky noemt dat energieterrorisme. Amsterdamse GGD-artsen komen naar een politiebureau voor bloed- en urineonderzoek als het vermoeden bestaat dat iemand is gedrogeerd. Er komen geregeld meldingen van vrouwen die in het uitgaansleven zijn gedrogeerd, via een drankje of via het zogenoemde needle spiking. Een drugstest moet dan snel worden uitgevoerd, anders zijn de drugs al door het lichaam afgebroken. Daarom heeft de Amsterdamse politie nu afspraken met de GGD gemaakt over het afnemen van bloed en urine. Een Franse parlementariër wordt beschuldigd van racisme vanwege een opmerking die hij in het parlement maakte. Tijdens het betoog van een zwarte politicus over migratie riep hij: laat hem teruggaan naar Afrika. Het veroorzaakte opschudding in de zaal. De voorzitter eiste dat de roepende parlementariër zich kenbaar maakte. En dat bleek een politicus van de rechtspopulistische partij Rassemblement National te zijn. Mogelijk wordt de man geschorst. Het is onduidelijk wat hij precies riep. Laat hem teruggaan naar Afrika of laat hen teruggaan klinkt in het Frans hetzelfde. Het weer regenachtig, later vandaag geregeld zon bij 13 tot 15 graden. 'S Avonds en 's nachts koelt het flink af. Op sommige plaatsen wordt het dan 4 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met vooral morgen zonnige periode en zondag een tijd lang regen. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Zoals gebruikelijk is het niet heel druk op de weg op vrijdagochtend. Op A4 Den Haag richting Amsterdam botsten 2 auto's op elkaar bij Zoeterwoude-Dorp. 4 kilometer file nu, vanaf Leidschendam 10 minuten vertraging en de linkerrijstrook is dicht. En op de A28 Zwolle richting Groningen rijdt het langzaam door werkzaamheden tussen afrit Ommen en afrit Nieuwleuzen 5 kilometer. Ster. Mijn nieuwe boek, De Kampschilders, gaat over de kamptijd van mijn ouders en de reddende kracht van kunst. De Kampschilders van Jan Brokken, nu in de boekhandel. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. explosie in het flatgebouw waarbij een vrouwelijke rechercheur is omgekomen. In de nieuwe AfroTros-serie Het Gouden Uur staat de nasleep van een aanslag centraal. Alles komt samen in het eerste uur na de aanslag. 9:33 start Gouden Uur. Een cruciaal uur, want paniek en angst hebben gigantische impact op mensen. Stream alle afleveringen van Het Gouden Uur, nu op NPO+. Het NOS Radio 1-journaal. Het is twijfelachtig of het prijsplafond voor energie wel kan ingaan op 1 januari. Met dat prijsplafond willen het kabinet en de Tweede Kamer consumenten tegemoetkomen voor de geëxplodeerde energieprijzen. Maar dat staat dus op losse schroeven. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is er aan de hand? Ja, de energieprijzen die weten, pardon, de energiebedrijven weten nog steeds niet hoe de regeling er precies uit moet gaan zien. En ze vrezen dat ze hun ICT-systemen niet op tijd klaar hebben om de maatregelen uit te voeren. Ze hadden begin oktober van het kabinet de vereiste gegevens al moeten hebben, maar die zijn er nog steeds niet en het is nu begin november. En daardoor komt de invoeringsdatum 1 januari in gevaar, meldde Nieuwsuur gisteravond op basis van een rondgang langs de energieleveranciers. Ja, leg dat energieplafond nog eventjes uit, in het kort. Nou, het plafond zet een maximumprijs op zowel gas als stroom voor de consument. Die betaalt dan dus niet de hoge marktprijs, maar een lager tarief, verlaagd tot aan een bepaald gemiddeld gebruik, namelijk de eerste 1200 kubieke meter gas en de eerste 2900 kilowattuur stroom. Ja, en kom je dan boven dit verbruik, dan betaal je wel de marktprijs. En op deze manier wilden de Kamer en het kabinet dus de druk op de huishoudens beperken. Maar welke informatie hebben de energiebedrijven dan nog nodig, zeggen ze? Nou, het gaat om een aantal zaken. De energiebedrijven willen de zekerheid dat ze een vergoeding krijgen op basis van de consumentenprijs. Dat is de prijs die wij aan de energieleveranciers betalen. Maar dat ligt gevoelig, want een Kamermeerderheid wil dat ze de lagere inkoopprijs vergoed krijgen. En dat wil de Kamer om overwinsten door die energiebedrijven te voorkomen. Nou, wat daarnaast ook nog speelt, is dat de Europese Commissie het controlesysteem dat het kabinet heeft opgezet niet goed genoeg vindt. Maar volgens de energiebedrijven kunnen ze aanpassingen van dat systeem niet meer op tijd verwerken. En de bedrijven willen tenslotte ook meer zekerheid dat zij hun geld snel krijgen, omdat ze het niet kunnen voorfinancieren aan de klanten, zeggen ze. Er moet dus nog best heel veel geregeld worden en de tijd dringt. Ja, wat zegt het kabinet ervan? Klimaatminister Jette, die gaat erover. En hij bevestigde gisteravond via zijn woordvoerder dat ze er nog niet uit zijn. Maar laat hij ook weten, en dan citeer ik even: we werken er met alle betrokkenen hard aan om dit op 1 januari geregeld te hebben. En daar zijn nu alle inspanningen op gericht. Einde citaat. Nou, achter de schermen horen we dan ook dat het kabinet niet erg onder de indruk is van het argument dat de ICT-systemen niet op tijd aangepast zouden kunnen worden. Maar het lastige voor het kabinet is natuurlijk dat de overheid de vragende partij is. Want ja, de overheid is afhankelijk van de medewerking van de energiebedrijven. Dat zal de Tweede Kamer niet leuk vinden. Nee, in elk geval, de oppositie reageerde gisteravond getergd. Klaver van GroenLinks, die samen met Kuiken van de PvdA degene was die het energieplafond als eerste voorstelde in Den Haag, die stelt dat van uitstel absoluut geen sprake mag zijn. Dat is echt onbespreekbaar. Het is geen optie dat dit op losse schroeven staat. En wat ik begrijp is dat de energiebedrijven en de overheid er nog niet uit zijn over welke prijs de energiebedrijven krijgen. En ik zou een hele scherpe boodschap willen hebben richting die energiebedrijven, maar ook richting het kabinet. Als jullie er met goede gesprekken niet uitkomen, dan moet je die energiebedrijven maar dwingen wat de prijs wordt. We moeten ook zorgen dat we niet te veel gaan betalen en dat bedrijven over de rug van de belasting betalen enorme winst gaan maken. Ze moeten een eerlijke prijs krijgen, gewoon wat ze verdienen. En daar moet stevig over worden onderhandeld. Maar op 1 januari moet het er zijn. En desnoods moet de overheid anders maar overgaan tot verplichting. Ja, een waarschuwing van Klaver aan de energiebedrijven dus. Overspeel je hand niet. En als je niet goedschiks meewerkt, dan maar kwaadschiks. En ook Kops van de PVV eist dat het energieplafond er gewoon moet zijn op 1 januari. Beloofd is beloofd. Ja, dat is natuurlijk te schandalig voor woorden. De mensen zitten nu diep in de ellende, kunnen hun energierekening niet meer betalen. En het kabinet heeft beloofd dat het prijsplafond per 1 januari 2023 in zou gaan. En als dat dus niet gaat gebeuren, ja, dan zijn we gewoon keihard door het kabinet voor de gek gehouden. En dat kan natuurlijk niet. Beloofd is per 1 januari 2023. En dan moet dat ook gewoon gaan gebeuren. Dus dat is de oproep aan het kabinet. Regel het gewoon. Regel het gewoon. Maar ja, wat nou als het niet lukt? Ja, dat is dus eigenlijk nog onduidelijk. Maar waarover wordt gesproken is om dan voor enkele maanden toch maar door te gaan met die tegemoetkoming van €190... die we dit jaar ook in november en december krijgen, waar de meeste mensen al bericht over hebben gehad. Nadeel daarvan is dat iedereen dat krijgt, ook mensen met een supergoed geïsoleerd huis, die dus helemaal geen hoge extra kosten hebben, terwijl het energieplafond juist bedoeld is voor mensen die geconfronteerd worden met hoge kosten door een nieuw duur contract of door slechte isolatie. Alleen de mensen die het nodig hebben dus. Nou, en dat dreigt dan niet te lukken. Maar goed, volgens het ministerie wordt het nog geprobeerd om er op tijd uit te komen. Dus wie weet. Wilco Boom. Vandaag viert Rusland de Dag van Nationale Eenheid. Er wordt dan altijd gevierd hoe de Russische samenleving zich in 1612 verenigde om Rusland overeind te houden tegen de Pools-Litouwse bezetter. De dag is voor Poetin belangrijker dan ooit om het patriotisme aan te wakkeren en de bevolking verenigd te houden achter de zogenoemde militaire operatie in Oekraïne. In Moskou en Sint-Petersburg is er inmiddels veel onvrede en weerstand. Maar in de Russische provincies lijkt de vaderlandsliefde wel toegenomen, ziet correspondent Iris de Graaf in Kolomna. Op het plein van de revolutie in het centrum van Kolomna, een provinciestadje zo'n 100 kilometer van Moskou, is het een grijze, grauwe dag. Echt van die oude arbeidershuisjes die je veel ziet in de Russische provinciale steden. Rijden trolleybussen voorbij, kleine trammetjes. En die rails loopt hier vlak door het centrum naar het middelpunt, het plein van de revolutie. Als we vragen hoe het leven hier in Kolomna is, zegt de marktkoopvrouw, zoals je ziet, heel slecht. Vroeger kocht men hier veel, maar nu zeggen ze, maar dit hoef ik niet, dit hoef ik niet. Kijk, mijn druiven kosten maar 100 roebel. Het gaat toch helemaal nergens over? Je merkt wel dat Kolomna veranderd is. Sinds 24 februari en Poetins invasie in Oekraïne, maar ook sinds de mobilisatie. In plaats van dat ze zich uitspreken of boos worden op hun eigen regering, worden ze eigenlijk allemaal patriotistischer. En voelen ze zich meer en meer verenigd achter het moederland. Een vrouw die naar de druiven staat te kijken zegt, we zijn hier allemaal patriotten. We vechten voor ons land, voor moedertje Rusland. Voor de mensen hier is de staatstelevisie hun voornaamste bron van nieuws. En eigenlijk praten ze hier voornamelijk de propaganda na. Ja, sommige mensen maken zich wel zorgen, zegt een andere vrouw die komt aanlopen. Want ja, het is natuurlijk oorlog en dat is niet niks. Maar ik heb er vertrouwen in, zegt ze, dankzij Poetin. Kolomna zamelt veel geld en spullen in voor de mannen aan het front. Precies zoals het hoort, zegt ze. Een jonge vrouw in een roze jas met een zoontje van een jaar of 6 zegt dat iedereen elkaar steunt sinds februari, maar dat er wel meer gebeden wordt. Er rijdt hier net een tram langs met een grote Z geplakt op het raam. Dat zie je hier veel op auto's, op trams. Je ziet de Z en de V, de symbolen voor Ruslands zogenaamde militaire operatie. Het is een ander geluid dan je in Moskou, Sint-Petersburg hoort, maar het is een geluid dat je veel hoort hier in het enorme uitgestrekte Rusland. Toch zijn er ook hier mensen die twijfelen aan het eenzijdige beeld op televisie. Misschien was deze oorlog nodig, misschien ook niet. Ik weet het niet. Ik krijg niet genoeg informatie. Maar hij is tegen mensen die elkaar vermoorden. Zijn moeder, die naast hem staat, wil daar nog iets aan toevoegen. Als ik hoor dat zoveel mensen sterven, zowel daar als aan onze kant, kan ik niks anders doen dan huilen. Toch sluiten de meeste mensen hier daar liever hun ogen voor. De jonge vrouw met een roze jas hoopt dat haar zoontje opgroeit als echte Rus. De oorlog wil ze ver buiten haar gezin houden. Ze moet hem nu naar zangles brengen, zegt ze. En de 6-jarige Ilja laat ons nog even horen waar ze deze dagen over zingen. Tichki. De vogeltjes kwetteren en de blaadjes vallen van de boom. Een reportage van correspondent Iris de Graaf. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de Britse complotdenker David Icke. Hij mag Nederland niet in. Zondag zou hij spreken bij een demonstratie in Amsterdam. Maar het kabinet vindt zijn bezoek een te groot risico voor de openbare orde. Naomi Mestrum van het Centrum Informatie en Documentatie Israël was fel tegen het bezoek van Icke en is blij dat hij niet welkom is. Nou, deze man hangt allerlei complottheorieën aan waarbij hij gebruik maakt van de protocollen van de wijze van Sion, wat toch een vervals document is waarin Joden de schuld krijgen van alles wat er mis is in de wereld. En wij zien dat ook terug in zijn retoriek. En dat is gewoon antisemitisme en daar is geen plaats voor. Mestrum vertelt dat het signaal dat nu is afgegeven vooral belangrijk is. Het is een heel belangrijk signaal en het doet ook echt goed dat hier duidelijk een grens wordt getrokken. Het is een gevaar wanneer dit soort theorieën en gedachtegoed steeds verder verspreid wordt, omdat mensen het voor waar aannemen. In Jinek was internetondernemer Alexander Klupping om te vertellen over de gevaren van het snelst groeiende social media platform ooit, TikTok. De gegevens van alle Europese gebruikers mogen nu worden gedeeld met het Chinese hoofdkantoor. En net als de Tweede Kamer maakt Klupping zich daar zorgen over. Het is bijna alsof misschien in de jaren 90, toen we allemaal nog kranten lazen, het is een beetje alsof een heel groot krantenbedrijf zou worden overgenomen door de Chinezen of door de Russen. Dan zouden we daar waarschijnlijk voor gaan liggen. Mm-hmm. Het is nu allemaal gedoe rondom Chinezen die havens kopen en zo. Het is geopolitiek, alles ingewikkeld. Maar op een of andere manier, op het moment dat het over social media gaat, dan zijn we opeens minder streng. En Klupping vertelde ook over de politieke gevaren die aan dat nieuws verbonden zitten. We weten van de Russen dat ze proberen om zich met verkiezingen te beïnvloeden. Mm-hmm. Via Facebook of via de kanalen die op dat moment populair zijn. Ja, we moeten er maar op vertrouwen dat de Chinezen hun geopolitieke touwtjes niet zo gaan gebruiken dat er in Nederland een bepaald belang is van een bepaalde politicus die ze naar voren willen schuiven. Ja, ik denk gewoon dat je de kans moet verkleinen dat dat gebeurt. En waarom zou je dat toestaan? Dat was gisteravond op Radio en TV. Oud-president Trump heeft meer dan ooit gehint op een nieuwe deelname aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En dat deed Trump gisteren op een bijeenkomst in de staat Iowa, horen we bij verschillende Amerikaanse media. In order to make our country successful and safe and glorious, I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very probably. Very, very, very probably. De kans is heel en dan nog 5 keer heel aannemelijk dat ik weer mee ga doen voor het succes, de veiligheid en de glorie van ons land, zei Trump. Hij sprak op die bijeenkomst in Iowa om de Republikeinse senator Chuck Grassley te steunen. Die wil volgende week bij de tussentijdse verkiezingen herkozen worden voor Iowa. De Italiaanse premier Meloni is tevreden over haar bezoek gisteren aan de Europese instellingen, meldt de krant Il Fatto Quotidiano. De nieuwe premier sprak onder meer over migratie, de oorlog in Oekraïne en het coronaherstelfonds, waaruit Italië van alle landen het meeste geld krijgt. Meloni ontmoette onder meer voorzitter Michel van de Europese Raad. En na afloop zei ze: we hebben een zeer openhartig en positief gesprek gehad. Mi pare che anche dal punto di vista diciamo personale umano si sia creata una interlocuzione molto franca, molto positiva. Molto positiva, had ze daar nog willen zeggen. Volgens Europese bronnen van Il Fatto Quotidiano heeft Meloni tijdens de gesprekken achter gesloten deuren ook gezegd een loyale partner binnen de Europese Unie te willen zijn. Een bisschop van de Anglicaanse Kerk heeft in een essay zijn excuses aangeboden voor de kerkelijke houding tegenover de LHBTIQ+-gemeenschap. Daarover schrijft The Guardian. Bisschop Stephen Croft van Oxford vindt dat de kerk van Engeland ook het homohuwelijk moet toestaan. Croft is daarmee het meest prominente lid van de kerk tot nu toe dat zijn steun uitspreekt voor een homohuwelijk. En hij gaat verder. Ook geestelijken van de Anglicaanse kerk moeten volgens hem kunnen trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. De bisschop van Oxford pleit voor liefde en respect voor allen die anders denken. En over trouwen gesproken. De veroordeelde terrorist Salah Abdeslam is afgelopen zomer getrouwd in de Franse gevangenis waar hij vastzit. Wel, de radiozender RTL France. Het ging om een religieus huwelijk dat per telefoon werd voltrokken in de cel. Volgens RTL France is zijn partner een vrouw die door zijn vader werd uitgekozen. Abdeslam kende haar niet. Hij is al veroordeeld voor de aanslagen in Parijs in 2015. Er wordt nog in België berecht voor de aanslagen in Zaventem en Brussel van 2016. Sinds zijn arrestatie 6 jaar geleden kreeg hij al meerdere brieven van vrouwen die met hem wilden trouwen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. 2 files, allebei veroorzaakt door incidenten. Werkzaamheden op de A28 Zwolle richting Groningen, die duren nog wel even. Tussen Zwolle-Noord en afrit Nieuw-Leuzen, 5 kilometer file. En een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam met 2 auto's bij Zoeterwoude-Dorp geeft een kwartier vertraging, 5 kilometer file vanaf Leidschendam. Groepswinst voor Feyenoord in de Europa League. Ze wisten gisteren met een knappe 1-0 van Lazio te winnen in de Kuip. En ook PSV en AZ kwamen in actie. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Feyenoord, ik heb me geen minuut verveeld. Nee, ja, het was een fantastische avond in dat prachtige stadion daar, de Kuip. Het kon echt alle kanten op. Het begon nog eigenlijk vervelend in die zin dat die supporters met al dat vuurwerk en dat geknal eigenlijk alweer voor een nieuwe boete zorgden. Maar dat was achteraf het enige minpunt op de avond. En ja, het was een avond waarin de emoties alle kanten opliepen. Want eerlijk is eerlijk, Lazio kreeg een paar enorme kansen in de eerste helft. Na 2-3 minuten al door mistasten in het centrum. Bijlo was goed, redde elke keer goed op die counters van de Italianen. Bij rust 1-0 stond het in die andere wedstrijd daar bij Michelin tegen Graas. Dus virtueel was Feyenoord uitgeschakeld zelfs op dat moment. Maar ja, dat keerde allemaal na de rust. Feyenoord ging ook wel wat beter spelen. Natuurlijk kwamen de Italianen ook nog wel een paar keer, maar Feyenoord kreeg ook wat kansen. Tuurlijk kwam er bij die goal enigszins gelukkig tot stand door een enorme fout, maar toch ook wel afgedwongen fout in de defensie van Lazio. 1-0. Toen nog weer die andere tussenstand 2-0, waardoor bij 3-0, nou goed, iedereen zat te rekenen en te doen. Feyenoord hield stand. En dan krijg je inderdaad een krankzinnige situatie. Allemaal 8 punten in die pool. Dus je bent met 8 punten uitgeschakeld en je bent met 8 punten groepswinnaar. En die hele ruime winst achteraf op Graz in een van die eerste wedstrijden, die is wel heel kostbaar gebleken. Want ja, Feyenoord staat 4 boven aan die pool en is gewoon als enige Nederlandse club in dat opzicht verzekerd. Daar waar anderen nog een tussenronde moeten gaan spelen, hebben zij zich geplaatst voor de laatste 16 van de Europa League. En dat is een prachtige prestatie. In lijn met hoe Feyenoord ook vorig jaar natuurlijk Europees gevoetbald heeft in 1 divisie lager. Maar nu ook op dit niveau. Dus en ook heel goed ja, voor Nederland en het Nederlandse voetbal was het sowieso een prachtige avond. Maar Feyenoord sprong er met kop en schouders bovenuit. Ja, sowieso een prachtige avond. Ook PSV won. Ja, PSV won. En natuurlijk, daar zat wat minder spanning op, omdat het vrijwel zeker was dat Arsenal wel thuis van Zürich zou winnen. Werd overigens maar een hele magere 1-0. Maar goed, dat was wel voldoende. PSV, zoals de coach het ook zei, afloop professioneel, rustig. Maar PSV is een goede doen. Won die wedstrijd. Dat is altijd plezierig, want je wil dat soort wedstrijden ook winnen. Kon ook een beetje de benen en de krachten sparen van een aantal mensen. Want PSV heeft nog 2 hele belangrijke wedstrijden in de Nederlandse competitie. Om te beginnen zondagmiddag Ajax-PSV. En de week daarop ontvangen ze AZ nog thuis. Dus het wordt nog een hele belangrijke week voor PSV. Die gaan er met een heel goed gevoel in. Gaan naar die tussenronde. Krijgen een nummer 3 uit de Champions League. Dezelfde tussenronde dus waar Ajax ook in gaat komen. Ja, en ze zeiden zelf al, je kan een beetje pech hebben, want er zitten wel hele sterke ploegen tussen. Maar je kan ook een beetje geluk hebben. En PSV is gewoon in goede doen en kan met heel veel vertrouwen zondagmiddag naar Amsterdam reizen. En AZ? Ja, die moesten ook winnen of in ieder geval niet verliezen. Die hebben een beetje de laatste tijd toch iets moeizamer komen ze ook tot scoren. Hadden echt veel kansen. Na 8 minuten al 1-0. Denk je, nou, dat gaat gewoon wel lopen. Maar de ploeg uit Oekraïne kwam toch terug. 1-1. Drong niet echt aan, hoor. Je had eigenlijk nooit het moment dat AZ die wedstrijd ging verliezen. En 1-1 was ook voldoende. Uiteindelijk, Pavlidis, de invaller, maakte nog 2-1. Redelijk tegen het einde van de wedstrijd. Dat was ruim voldoende ook. Zodat zij de tussenronde in die Conference League ontlopen. En ook door zijn. Ja, dat betekent dus dat er 4 Nederlandse ploegen na de winterstop zeg maar, in Europa gaan uitkomen. En als je dan toch ook weer even naar dat klassement kijkt, dan is dat heel erg belangrijk voor het Nederlands voetbal op wat langere termijn om die plaatsen vast te houden of zelfs bijvoorbeeld Champions League plaats nog een beetje te kunnen gaan uitbreiden. Dus ook in dat opzicht was het heel een beetje oranje boven gisteravond. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Nou, fijne avond was het. Bijzonder bericht van Gerard Piqué van FC Barcelona, die stopt en per direct. Ja, dat is heel bijzonder. Het is zelden dat zoiets gebeurt. Hij is 35 jaar, dat maakt het minder bijzonder toch nog even. Want je denkt, die Piqué, hoe lang doet hij al mee? Hij kwam op zijn 10e bij Barcelona, natuurlijk in de jeugd uiteraard. Maar hij speelt er 25 jaar. Hij heeft gezegd, ik ga nooit van mijn leven voor een andere club voetballen. Dat zei hij nu ook in zijn afscheidsbericht. Hij heeft toch nog wel een aardig lijstje hoor. 3 keer de Champions League, 2 maal Europees kampioen met Spanje en 1 keer wereldkampioen. Maar het is allemaal van even geleden. Zijn teamgenoot, waar hij veel successen mee heeft gevierd. Xavi is nu de baas. Maar Xavi heeft ook gezien dat Piqué natuurlijk wel aan slijtage onderhevig is. Dat was de laatste jaren eerlijk gezegd al een beetje zo. En die stelt hem wat minder op. Maar ja, hij had nog een contract tot 2024. En veel spelers kiezen er dan voor als ze het salaris zien binnenkomen op de 21ste. Dat ze denken, nou, blijft nog wel heel even zitten. Maar ik denk dat de bankrekening van Piqué wat dat betreft niet zoveel van invloed is. Of althans daar niet zoveel meer voller van wordt. Want die is al heel erg vol. En hij heeft besloten, maar dat blijft natuurlijk toch wel heel verrassend, om gisteren in een bericht te zeggen, nou, aanstaande zaterdag ben ik er nog bij in een thuiswedstrijd. En daarna is het voor mij gebeurd. Ik denk dat hij gewoon ook wel gesprekjes met Xavi. Ik denk niet dat hij ruzie heeft, maar dat hij duidelijk te horen heeft gekregen. Het is op en over. En dat hij niet meer 1,5 jaar op een bank wil wegkwijnen. Dus in die zin is het eigenlijk ook wel een mooi besluit. En hij zegt, ik blijf er ook bij. Barcelona is mijn club. Ik ga nooit meer ergens anders voetballen. Tom, dankjewel. Blijven rijden van Mo. Ster. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. en beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Vanavond in Meldpunt. Een boekhouder van een weduwe belegt haar vermogen zonder overleg in crypto's en raakt alles kwijt. De vrouw blijft berooid achter. En verder, een verhuisbedrijf voert ineens de rekening op. Wie niet betaalt, krijgt zijn spullen niet terug. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Duitse bondskanselier Scholz is in Peking. Hij werd meteen ontvangen door de Chinese president Xi. Vanwege de strenge coronaregels in China gaat de bondskanselier vanavond alweer weg. Hij wil naar eigen zeggen moeilijke thema's bespreken als Taiwan, de mensenrechten en de oorlog in Oekraïne. Maar tegelijkertijd ook de handelsrelatie met China veiligstellen. De Britse complotdenker David Icke mag 2 jaar lang het Schengengebied niet in, omdat zijn komst tot te veel spanningen en onrust zou kunnen leiden. Icke was uitgenodigd om zondag te spreken op een demonstratie in Amsterdam. In de reactie zegt hij dat hij wordt verbannen door het Nederlandse fascistische regime. De man van Nancy Pelosi heeft het ziekenhuis verlaten om thuis verder aan te sterken. Hij werd vorige week in zijn huis in San Francisco aangevallen door een man met een hamer. De dader wilde eigenlijk Nancy Pelosi zelf gijzelen, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Toen zij niet thuis was, sloeg de dader op haar man in. En de Amsterdamse politie heeft afspraken met de GGD gemaakt om snel vast te kunnen stellen of iemand in het uitgaansleven is gedrogeerd. Bloed- en urineonderzoek moeten snel gebeuren. Daarom is nu afgesproken dat de Amsterdamse GGD een arts naar het politiebureau stuurt zodra er een melding is. Bij Weerplaza Marco Verhoef, wat kunnen we vandaag verwachten? Ja, wisselvalligheid. Dat betekent dat we starten met op veel plaatsen een mix van zon en wolken. De zon die moet natuurlijk nog eventjes wat hoger komen om echt te kunnen zien. Maar goed, daarna die zon en wolken en ook buien. De meeste nu in het noorden en westen van het land. Maar ook in het binnenland kunnen wel een paar buien tot ontwikkeling komen de komende uren. En dan geleidelijk in de loop van de dag wordt dat allemaal weer minder. Gaat het aantal buien afnemen, de intensiteit ook en krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 13 en de wind die waait nu nog matig tot krachtig, gaat wat afnemen en zoekt hoofdzakelijk een noordwestelijke richting op. En het weekend? Ja, dat weekend is gewoon heel wisselvallig. De zaterdag is duidelijk veruit de beste dag. Dan kan er in het noordwesten een enkele bui vallen, maar verder is het droog. De zon schijnt geregeld in de ochtend. In de middag komt er meer bewolking. En dan begint de wind ook toe te nemen. Dat is een voorbode voor een heel ander weertype op de zondag. Want dan is het grijs, het regent in de ochtend al snel in het westen. Het oosten volgt in de middag en dan wordt het een graad of 12. En ook dan speelt de wind een vrij belangrijke rol. Marco, dankjewel. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Het gaat zoals vanouds eigenlijk op vrijdagochtend op de weg. Het rijdt bijna overal gewoon door. Bijna, want op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een file van 6 kilometer. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp gebeurde een ongeluk met 2 auto's een uur geleden. De vertraging nu is een kwartier. Er is 1 rijstrook dicht. A28 Zwolle richting Groningen. Tot eind november wordt daar geasfalteerd. En daarom regelmatig een file. Tussen Zwolle-Noord en Staphorst nu 10 kilometer file. En een kwartier vertraging op de N7. 57 Middelburg-Rotterdam. Bij de A15 staat 2 kilometer file. Ster. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? Ontdek een compleet nieuwe dimensie die je het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Explosie in het flatgebouw waarbij een vrouwelijke rechercheur is omgekomen. In de nieuwe AfroTros-serie Het Gouden Uur staat de nasleep van een aanslag centraal. Alles komt samen in het eerste uur na de aanslag. 9:33, start Gouden Uur. Een cruciaal uur, want paniek en angst hebben gigantische impact op mensen. Stream alle afleveringen van Het Gouden Uur, nu op NPO+. Het K- kabinet zal binnenkort officiële excuses maken voor het slavernijverleden. Wanneer en waar die excuses worden gemaakt, dat is nog niet duidelijk. Maar Linda Nooitmeer van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden is blij dat het gaat gebeuren. Het werd tijd, zegt ze. Er is heel veel aandacht voor het slavernijverleden. De nationale herdenking is dit jaar voor de 20e keer georganiseerd. In bijzijn van een vertegenwoordiging van het kabinet, ook een minister aanwezig. Dan is het natuurlijk ook gek dat die excuses die gaan over erkenning van het leed van de voorouders dan nog niet op nationaal niveau zijn uitgesproken. Dus ik denk dat het helemaal past in de tijdgeest en het ook niet anders kan. En ook verwelkomt het instituut het bewustwordingsfonds van 200 miljoen dat er komt, maar maakt daar wel een kanttekening bij. We hebben altijd gezegd, het is heel belangrijk dat er meer kennis is over het slavernijverleden. Dus een bewustwordingsfonds is een goede eerste stap om daartoe te komen. Maar we zeggen ook, het gaat natuurlijk niet alleen over de kennis over het slavernijverleden, maar ook over de doorwerking van de slavernij in het heden. En dat gaat over het leven van mensen heden ten dagen. En wat ons betreft is dat ook nog een onderdeel die ook tot uiting moet komen. Zegt Linda Nooitmeer van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden gisteravond in Nieuws & Co. Karwan Fatah Black, historicus aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in koloniale geschiedenis. Goedemorgen. Goedemorgen. Het moment dat dit naar buiten komt, dat het gaat gebeuren, was dat voor u verwacht? Ja, het was al wel aangekondigd dat er in het najaar zowel Frank Weerwind als Mark Rutte hadden al wel gezegd dat ze in het najaar met iets zouden komen hieromheen, een reactie zouden komen op de dialoogcommissie. Dat ze ook in het najaar al die excuses zullen gaan maken, dat was toch wel een verrassing. Ik had toch eigenlijk wel gedacht dat dat rond 1 juli volgend jaar zou zijn, rond het herdenkingsmoment, herdenkingsjaar. Maar als ik het nu begrijp, dan is het dus voorafgaand aan dat jaar, eigenlijk dat jaar ingaan met die excuses. En dat is misschien ook wel verstandig. Ja. Nou goed, dat ze gemaakt worden is dus duidelijk. Maar nou gaat het er nog om hoe. Wat gaat er gezegd worden? Doet dat er nog toe? Ja, dat doet er zeker toe. En ik denk ook wel dat het belangrijk is om stil te staan bij het feit dat dit echt lang onbespreekbaar is geweest. Hè? Dat de vraag om excuses er al heel lang ligt, maar dat die altijd is weggewuist. En dat nu toch de laatste jaren steeds meer ruimte blijkt om ook die stemmen te horen en daar op te reageren. Ja, dat is echt een grote verandering. Wat mij wel enigszins verbaast is dat er een groot onderzoek gaande is naar de rol van Nederland in dat slavernijverleden. En bij die eerdere excuses hebben we veel gezien dat het juist in reactie op dat onderzoek er excuses worden gemaakt. En nu gaan we dus eerst de excuses zien en daarna komt die terreinverkenning, dat onderzoek naar de Nederlandse rol in de geschiedenis. Dus die volgorde die verbaast me nog een beetje, maar dat hoewel er in Indonesië natuurlijk ook excuses zijn gemaakt en daarna was er nog dat hele grote onderzoek. Ja, toen kwam daar nog weer op basis van het onderzoek werd er nog wel weer andere dingen gezegd. Klopt. Maar als er excuses worden gemaakt, wat moet er dan in ieder geval benoemd worden? Waar we het over hebben is een geschiedenis waarin mensen tot slaaf werden gemaakt. Een geschiedenis, een praktijk die ook beëindigd is, bij wet beëindigd is. Maar dat in die beëindiging er eigenlijk nog heel veel is blijven liggen. En heel veel niet is gedaan om tot een soort herstel te komen. Dus ik denk dat als we het hebben over die excuses, en dat hebben we ook wel gezien bij de excuses die in Rotterdam zijn gemaakt, dan gaat het niet alleen over de geschiedenis zelf, maar ook de manier waarop dat heel lang ontkend is. En die doorwerking daarvan nog steeds gevoeld wordt. Dus natuurlijk heel veel onrecht in het verleden. Maar hier zien we toch wel heel duidelijk dat het ook heel actief ontkend is dat er iets mis was. En vooral gevierd is dat er is afgeschaft. En die afschaffing, daar zaten nog wel allemaal haken en ogen aan. Dus ik denk dat het wel daarover moet gaan. Dat er destijds de Nederlandse regering oog heeft gehad voor de belangen van de slaveneigenaren. Ook in de afschaffing. Het geven van compensatie. Het verzorgen van contracten bij de migratie om hun plantages gaande te houden. Terwijl degene die op die plantages werden vrijgemaakt, eigenlijk op geen enkele manier daar een nieuw leven konden starten. Moest het maar uitzoeken. De grond die ze jarenlang hadden bewerkt werd niet van hun. En in plaats daarvan werden ze gedwongen om contracten af te sluiten en ja, dat werk op die manier voor te zetten. Dus daar... daar zit denk ik nog wel een deel van waar die excuses ook over zouden moeten gaan. Ja. Niet alleen die geschiedenis zelf, maar ook hoe dat vervolgens is afgehandeld. Nou goed, bewustwording is een heel belangrijk onderdeel. Ja. Daar trekken ze dus ook die 200 miljoen voor uit. Ja. Hoe krijgen ze het voor elkaar om dat ook echt zin te laten hebben? Nou, ik denk dat we al hebben gezien dat in de laatste jaren er heel veel... kleinere initiatieven, eigen initiatieven van culturele instellingen, erfgoedinstellingen, activistische groepen, onderwijs, geprobeerd hebben iets aan bewustwording te doen en dat al behoorlijk veel effect heeft gehad. Dus ik denk dat zo'n fonds van 200 miljoen, en ik weet niet in wat voor periode ze dat willen gaan uitgeven, en ik geloof ook dat er nog wel politieke discussie is over of dat er wel echt komt en hoe groot het dan gaat zijn. Volgens mij zijn we daar nog niet helemaal. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je daar dus wel echt behoorlijk wat mee bereikt. Als ik zie hoeveel het al heeft opgeleverd. Ja. Dat er de laatste jaren allerlei activiteiten zijn ondernomen. Vaak op eigen initiatief van instellingen. Ja, en wat u en bijvoorbeeld ook Linda nooit meer benadrukt is. Niet alleen maar voor dat verleden van hoe het tot stand kwam. Maar ook alles wat er daarna gebeurde en alle effecten. Ja, daar dus een groot deel van de pijn zit daarin. Daar moet aandacht voor zijn. En daar zijn, Er zijn ook al delen van de samenleving die er weer heel anders over denken. Zeker. Er kwamen gisteren meteen ook andere reacties. Bijvoorbeeld het VVD-kamerlid Pim van Strien. Die noemde het waanzin dat het kabinet 200 miljoen euro wil uittrekken voor die bewustwording. De PVV vindt het kabinet gek is geworden. De Forum voor Democratie zegt het is zelfhaat van Nederland. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, het zijn niet heel... Van de VVD verrast het me. Omdat eigenlijk we de laatste jaren hebben gezien dat juist, nou, laten we zeggen, het politieke midden, CDA, VVD, veel meer dit hebben omarmd. En ook dat antislavernij is natuurlijk een universele waarde die wereldwijd gedeeld wordt. Alle landen ter wereld onderschrijven dat slavernij niet zou moeten bestaan. Zelfs autoritaire landen, theocratische landen, democratische landen. Iedereen zegt slavernij hoort niet. Dus ik denk niet dat het een vorm van zelfhaat is om te zeggen we zijn hier tegen en ook de effecten daarvan. Maar dat past in een vertoog. Dat gaat over wij tegen zij en wij zijn we hebben niks fout gedaan en zij zouden dat. Zeggen vooral je moet het in zijn tijd zien en natuurlijk zullen we het nu niet meer doen, maar je moet alle dingen in zijn tijd zien. Dat is volgens mij het gevoel. En als ik de PVV beluisterde, zeiden ze vrij uitdrukkelijk ook van de moslims moeten excuses maken voor het islamitische slavernijverleden. De Forum benadrukt dan dat dit dat in zijn tijd gezien zou moeten worden en we daar ook trots zouden moeten zijn op die geschiedenis en vooral ook trots op de afschaffing die daarop gevolgd heeft. Ik denk dat het dat geluiden zijn die steeds meer naar de marge zijn gegaan sinds de tijd dat Nederland zelf een koloniaal rijk was. Het was lange tijd werd het belangrijk gevonden door mensen die dat koloniale rijk droegen om een soort sociale rust te handhaven in dat rijk en niet allerlei problematische dingen op te stoken en bespreekbaar te maken. Inmiddels is Nederland geen koloniaal rijk meer en zijn die belangen er niet meer en is er een hele generatie van mensen die gezegd heeft van laten we toch maar eens eventjes wat eerlijker gaan kijken naar wat er toen gebeurd is. En die ruimte die is toch wel door het brede politieke spectrum gecreëerd. Hartelijk dank. Karwan Vatablek, historicus aan de Universiteit Leiden. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Defensie is in Nederland bezig met een grote militaire oefening waar honderden militairen en tientallen helikopters aan meedoen. Vandaag gebeurt dat onder andere op de Arnhemse Heide. Verslaggever Vincent Verrein, jij bent daar. Waarom die oefening? Nou, op zich wordt er natuurlijk regelmatig gewoon geoefend. Maar het ministerie van Defensie noemt zelf ook met nadruk de Russische invasie van Oekraïne. En daaruit blijkt maar weer dat de veiligheid en vrijheid in Nederland niet vanzelfsprekend zijn. En daarom is het goed om af en toe te oefenen en ook noodzakelijk. Ik sta nu bij een kazerne op het militaire oefenterrein. En naast mij staat luitenant-kolonel Van Leuzen van de luchtmobiele brigade. En hij is ook commandant van de grondtroepen met zo'n 600 man onder zich. Ja, de oefening is maandag al begonnen. Duurt nog tot en met vrijdag 18 november. Dus bijna 3 weken in totaal. Wat houdt de oefening eigenlijk in? Deze oefening Falcon Autumn is een internationale oefening waarbij we met een aantal landen, NAVO-partners, air assault operaties trainen. Dus luchtlandingsoperaties, waarbij grondtroepen en luchttroepen samen gevechtsoperaties uitvoeren. Ja, en waarom zo lang? Want kan dat niet in een dag? Nou, de operaties duren niet allemaal 3 weken. Het zijn continu operaties achter elkaar. Maar het kost, zeker met zoveel landen en zoveel mensen en middelen bij elkaar te krijgen, kost gewoon veel voorbereiding. En dan wil je ook zorgen dat je die tijd effectief gebruikt en zoveel mogelijk uit die training haalt. Ja, want wat voor landen doen we allemaal mee? Op dit moment hebben we naast Nederland natuurlijk Poolse militairen, Duitse militairen, militairen. En we zijn Arnhem-Heide, maar het is eigenlijk in heel Nederland. Ja, we maken gebruik van heel Nederland. Dat is ook het mooie van de luchtmobiele brigade. Die is snel inzetbaar over de hele wereld. Dus zeker ook in heel Nederland. En we kunnen over grote afstanden snel en verrassend toeslaan. En ik noemde het net al eventjes in de inleiding, de Russische invasie van Oekraïne. Heeft dat er dan ook mee te maken dat er nu zo groot wordt geoefend? Of was dit al veel langer gepland? Nou ja, als snel inzetbare eenheid moet de luchtmobiele brigade altijd trainen om voor klaar te zijn op het moment dat het van ons gevraagd wordt. Zoals we ook afgelopen februari in Roemenië lieten zien. Bij de Russische inval zijn we meteen ingezet in Roemenië als versterking van het NAVO-bondgenootschap. Maar dit geeft wel een extra dimensie, omdat we weten dat ook op het Europese continent veiligheid niet vanzelfsprekend is, zoals je net al aangaf. En dus moeten we continu blijven trainen om inzetbaar te blijven. Ja, en nog even, want niet iedereen die luistert is natuurlijk defensiespecialist. Die luchtmobiele brigade is eigenlijk de snelle inzetbare eenheid van de landmacht. Ja, wij zijn een eenheid die op hele korte termijn inzetbaar is. En juist door het gebruik van helikopters of vliegtuigen over grote afstanden inzetbaar zijn. En die gezamenlijke training, dat lucht- en grondtroepen gezamenlijke gevechtsoperaties uitvoeren, dat noemen we air assault training en dat doen we deze weken. Ja, en wat merken burgers ervan? Of gaan die er iets van merken? Nou, deze weken zullen ze het met name merken in heel Nederland door laagvliegende helikopters in grote formaties. Dat zijn we in Nederland niet zo gewend. En in Doelen, en dat zal de komende dagen met name in de omgeving Drenthe-Overijssel zijn, waar we aan de grond komen, zullen we ook gebruik maken van munitie en rook. Echte munitie? Want we hoorden wel eens vroeger over oefeningen dat er dan geen munitie beschikbaar was. Nou, er is gelukkig weer voldoende munitie beschikbaar. Maar het is oefenmunitie, dus het is alleen voor het simuleren van de oorlogsomstandigheden. Dus geen gevaar voor burgers, maar ze zullen mogelijk knallen horen of rook zien. En wat hoopt Defensie hier nou echt van te leren? Nou, wat wij hiervan leren is dat als je zoveel mensen en middelen samen operaties uitvoert, dan moet je samen die procedures trainen, zeker in internationaal verband. Zodat je van elkaar weet wat je moet doen, wanneer je dingen moet doen en waar je op moet letten tijdens operaties. Ja. 1000 man, 3 weken lang, dat vraagt nogal wat. Is er dan voor elke dag iets anders gepland? Nou, militair is sowieso een bijzonder beroep. En we zijn het gewend. En we gaan, wat ik al aangaf in het begin, om zoveel mensen en middelen bij elkaar te brengen is een behoorlijke inspanning. Dus we proberen zoveel mogelijk operaties in deze training uit te voeren. Zodat we ook zoveel mogelijk rendement uit deze oefening halen. Ja. En ja, u moet zo door, want u gaat een briefing in. Hè? Wat houdt dat in? Wat wordt er dan op het laatste moment nog gebriefd? Nou, omdat het natuurlijk over grote afstanden ingezet worden. Met zoveel mensen wil je zeker weten dat je alles wat je in de voorbereiding hebt gedacht, dat ook nog steeds klopt. En dat de situatie nog steeds zo is als je dacht dat die was. Zodat de operatie kan gaan beginnen. Goed, dank luitenant-kolonel Van Leuzen van de luchtmobiele brigade. Verslaggever Vincent Verheyen vanaf de Arnhemse Heide. Een historische dag bij een tankstation in Capellebrug in Zeeland. Volgens de eigenaar van dat pompstation is zijn benzine voor het eerst in jaren goedkoper dan vlak over de grens in België. Normaal is het andersom. Dus dit is best wel een momentje, zegt de pomphouder tegen Omroep Zeeland. Dat is 31 jaar geleden van een kwartje van Kok. Dus moet je niet vragen hoe lang het dag geleden is dat we hier nu zo blij zijn met die 3 cent verschil. Ja, normaal dan rijden we door naar die net over de grens. België. Nu met deze prijzen, dan, dat is toch mooi meegenomen. Ja, eindelijk is gewoon dat die zeeuwen weer in eigen provincie kunnen tanken. Hè, in plaats dat ze elke keer de grens over moeten. 3 cent per liter scheelt het dus. Dat die nog bestaat dan, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Moet het misschien hebben dan van andere dingen die hij verkoopt. Er stonden geen rijen met Belgische auto's bij de pomp, maar het was er al wel drukker dan normaal. Het strand opruimen kan in de toekomst misschien vanuit de luie stoel, dankzij een robot die Nederlandse techneuten aan het ontwikkelen zijn. Tech Magazine Bright sprak een van de makers van deze beachpot. Sinds 2018 al zijn 5 mensen aan het sleutelen aan de robot die je via een virtual reality bril dan aan het werk kan zetten op het strand. De afgelopen 2 jaar is er al op de Nederlandse stranden mee getest. De beachpot heeft zo'n 370 peuken opgeruimd. Nou, dat is niet echt heel veel in 2 jaar. Maar de uitvinders blijven wel doorontwikkelen. En eigenlijk is het belangrijkste volgens hen, onze ambitie is om het schoonmaken zo cool mogelijk te maken. Zodat mensen staan te springen om het strand op te ruimen. Dus dit is ook alweer een beetje bewustwording, zoals dat dan zo mooi heet. Sommige mensen die hebben wel erg veel geluk. De Telegraaf schrijft over een vrouw in het Amerikaanse Delaware die net $100.000 had gewonnen met de kraslot. Nadat ze haar prijs had geïncasseerd, besloot ze nog maar eens een kraslot te kopen. En toen won ze $300.000. Hebbert. Dat kan je wel zeggen, ja. Absolute waanzin, noemt de vrouw het. Ze kon het zelf ook niet echt geloven. Misschien nog maar wat krasloten kopen als je toch in de flow zit, zou je kunnen zeggen. Nee, dat gaat de Amerikaanse niet doen. Oh, gelukkig. Ze is de 70 net gepasseerd en wil de winst voor haar pensioen gaan gebruiken. En zoals we weten in Amerika is dat ook iets belangrijker dat je dat zelf regelt dan dat dat door de overheid wordt gedaan. En de provincie Groningen die heeft sinds kort zijn eigen bordspel. Het spel met de logische titel Grun werd geïntroduceerd in het museum aan de A, meldt RTV Noord. In Grun moet je een eigen versie van Groningen bouwen aan de hand van allerlei verschillende landschappen, uniek voor de provincie. Overal in Groningen verkrijgbaar dit spel. En ook voor ons niet-Groningers prima te spelen, zegt een van de makers. Je hoeft in principe niks van Groningen, maar het leuke is natuurlijk wel, als je niks van Groningen weet en je gaat het spel spelen, weet je daarna wel wat van Groningen. Het is dus ook wel leerzaam om over Groningen meer te weten. En dat willen we toch allemaal. Een spelletjeswinkel die Grun al verkoopt, ziet dat het spel goed loopt. Het is al bijna uitverkocht. En het wordt juist vooral gekocht door toeristen die een aandenken aan Groningen willen hebben. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Geen files in Groningen, wel op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. 7 kilometer door een ongeluk. En een file bij Rotterdam op de N57 vanuit Zeeland, vanuit Middelburg. Tussen afrit Hellevoetsluis, Oude Hoorn. En de aansluiting met de A15. Een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Oh, Keen met Bend and Break. Het is 7:55. De Fransen lijken massaal een nieuwe vakantiebestemming te hebben gevonden. Een land dat nog niemand kende en het heet Listanbourg. Het ligt in de Atlantische Oceaan en het grenst aan Portugal. Tenminste, in de fantasie van heel veel Fransen. Iedereen in Frankrijk heeft het over Listanbourg. Maar het land bestaat helemaal niet. Onze correspondent Frank Renaud legt het uit. We dromen allemaal wel eens van een idyllische bestemming of een droomreis. Maar er is een verschil tussen dromen en fantasie. Het begon allemaal afgelopen zondag. Een Fransman zette een fictieve landkaart van Europa op Twitter. Met een nieuw land, in zee, grenzend aan Portugal en Spanje. En hij zette er spottend bij dat de Amerikanen dat land wel niet zouden kennen. Nou, die hoon over de Amerikanen, dat sprak tot de verbeelding van de Fransen. De tweet ging viral. Connaissez-vous le Listanbourg? Si ce n'est pas le cas, c'est normal puisque ce pays est une pure fiction. De Franse media pikten het op en sindsdien heeft iedereen het hier over Listanbourg. En op Twitter gaat dat gefantaseerde land inmiddels een eigen leven leiden. Iedereen verzint er iets bij. Listanbourg is volgens Frans op Twitter een republiek met 59 miljoen inwoners. Er is een regering en daar zijn ministers en die hebben zelfs al officiële Twitter-accounts. Er is een centrale bank en er is een geheime dienst. Er is zelfs een officiële vlag ontworpen met symbolen van Napoleon, want diens moeder werd geboren in Listanbourg. Echt waar. Iemand heeft zelfs al een volkslied gemaakt voor Listanbourg. Een eigen nieuwskanaal van Listanbourg bestaat ook al op Twitter. En dat meldt dat het land sinds een paar dagen overstroomd wordt door toeristen. Foto's bewijzen het. En Franse bedrijven en echte mensen doen mee met de hype. Een maaltijdbezorger meldt dat hij ook in Listanbourg bezorgt. Een muzikant gaat er concerten geven. Citroën zegt dat er garages in het land geopend gaan worden. En Franse politici, echte politici, tweeten dat Listanbourg in de EU thuis hoort. Het is natuurlijk allemaal één grote grap, maar wel een grap waar heel Frankrijk aan mee lijkt te doen of om moet lachen. Die eeuwenoude landkaarten waar Listanbourg al op zou staan, te zien op Twitter, nep. De melding dat Michael Jackson helemaal niet dood is, want hij is levend en lopend gezien in Listanbourg, niet echt. Dat Listanbourg meedoet aan het WK en aan de Olympische Spelen, verzonnen. Satellietbeelden die laten zien dat het nu regent in Listanbourg, nagemaakt. Maar wat misschien wel echt is, de officiële nieuwszender van Listanbourg meldt op Twitter dat de Amerikanen bezig zijn met een fake nieuwscampagne om te bewijzen dat Listanbourg niet bestaat. De aarde is een beetje dom. Deze stem herkent u. Die kan alleen maar draaien. Hij is van Boudewijn de Groot. Hij maakte zijn 14e album. Het heet Windveren. Hij is onze gast. Als taalschat de gedundrukte poëzie van Kees Stip. Daarover Ivo de Wijs. Hoe overleef ik het literatuuronderwijs? Dat is de prangende vraag die literatuurdocent Koen Peppelenbos aan zichzelf stelt. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dames en heren. Dit is nog nooit eerder vertoond. Nu 3 keer gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu 3 keer gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey, ABN AMRO. Ik lees bijna dagelijks iets over de wereldwijde renteontwikkelingen. Wat betekent dit voor mij? We snappen dat al dat cijfergeweld niet altijd evenveel zegt. Onze experts volgen de renteschommelingen en ingrepen van centrale banken en geven je er duiding bij in onze wekelijkse blog FX Weekly. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Elke zaterdagavond Mediastorm. We bespreken de mediakwestie van de week. Hoe komt publieke opinie tot stand? Hoe wordt die opinie gevoed door mediapolitiek en het lobbycircuit? En welke bepalende keuzes maken journalisten? We bespreken het bij Mediastorm. Elke zaterdagavond bij Human rond 9:50 op NPO 2. NPO Radio 1. 8:00. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het maken van excuses voor het slavernijverleden moet gebeuren in Suriname, zegt de Nationale Reparatiecommissie Suriname. En medewerkers van Twitter stappen naar de rechter om een massa-aanslag te voorkomen. Een overzicht van het nieuws. Bart Walgemoed. De nieuwe eigenaar van Twitter, Elon Musk, wil ongeveer de helft van het personeel ontslaan om Twitter winstgevend te maken. Het komt dan neer op ongeveer 3700 banen. Werknemers zeggen dat Musk hen niet op tijd heeft ingelicht over het massa-ontslag en dat is in strijd met de wet. Grote Amerikaanse bedrijven moeten een massa-ontslag tenminste 60 dagen van tevoren aankondigen. Musk kwam deze week met zijn plan en vandaag zou al bekend moeten worden wie zijn of haar baan verliest bij Twitter. Paul Pelosi is ontslagen uit het ziekenhuis. De man van voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden werd vorige week in zijn huis in San Francisco aangevallen door een man met een hamer. Die wilde eigenlijk Nancy Pelosi zelf ontvoeren, zei hij na afloop tegen de politie. De autoriteiten willen hem vervolgen voor onder meer poging tot moord en ontvoering. In het verleden was de man bezeten van complottheorieën waarin Nancy Pelosi vaak een hoofdrol speelt. De 82-jarige Paul Pelosi heeft een hersenoperatie gehad en kan nu thuis verder aansterken. De Duitse bondskanselier Scholz is aangekomen in Peking en werd daar meteen ontvangen door de Chinese president Xi. Scholz is de eerste westerse leider die China bezoekt in 3 jaar. De bondskanselier gaat vanavond weer weg. Vanwege de strenge coronaregels heeft hij geen hotel geboekt. In Duitsland wordt met spanning afgewacht hoe Scholz zich zal opstellen. Hij wil naar eigen zeggen moeilijke thema's bespreken, als Taiwan, de mensenrechten situatie en de oorlog in Oekraïne. Maar hij wil ook de handelsrelatie met China veiligstellen. De Duitse industrie is erg afhankelijk van Chinese grondstoffen en onderdelen. De Britse complotdenker David Icke mag 2 jaar lang het Schengengebied niet in, omdat zijn komst tot veel spanningen en onrust zou kunnen leiden. Het staat in de brief die hij van de Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft gekregen en die hij zelf openbaar heeft gemaakt. Icke is onder meer bekend van zijn reptielentheorie en was uitgenodigd om zondag te spreken op een demonstratie in Amsterdam. Maar de IND zegt dat zijn komst risicoverhogend zou werken in een klimaat waarin veel politici al doelwit zijn van bedreiging en geweld. Ook hij zelf zou gevaar lopen, staat in de brief. Icke zegt in een reactie dat hij wordt verbannen door het Nederlandse fascistische regime. In Oekraïne zitten 4,5 miljoen mensen zonder stroom door Russische aanvallen, zei president Zelensky in zijn dagelijkse videotoespraak. Het gaat om ongeveer 10 regio's, waaronder Kiev. Zelensky drong aan op energiebesparing. Dit is niet het moment voor fel verlichte etalages of reclameborden, zei hij. Sinds de explosie op de Krimbrug vorige maand voert Rusland veel luchtaanvallen uit, vooral op elektriciteitscentrales. Zelensky noemt dat energieterrorisme. Het weer regenachtig, maar later vandaag geregeld zon. Het wordt 13 tot 15 graden. Komende avond en nacht koelt het flink af. Op sommige plaatsen tot 4 graden. Het weekend verloopt wisselvallig, met vooral morgen zonnige periode en zondag een tijd lang regen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is niet dramatisch, maar er zijn wat meer files bijgekomen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer langzaam rijden. A4 Den Haag Amsterdam had al een hele tijd een file door een ongeluk bij Zoeterwoudendorp. 7 kilometer vanaf knooppunt Prins Klausplein. De weg is wel weer vrij. Op de A28 Amersfoort richting Groningen wordt langdurig gewerkt tot eind deze maand. Tussen Zwolle Centrum en Staphorst leidt het nu tot 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Meer dan een half uur vertraging door een ongeluk en 6 kilometer file. Ster. Het is erop of eronder. Het rampjaar 1672. Nederland wordt van 3 kanten aangevallen. Door de Franse koning Lodewijk XIV vooral. Hij aast opnieuw territorium en denkt het jonge land te kunnen wegvagen. Is Den Haag klaar voor de machtshonger van de koning? Vanavond 22:30 bij de NTR NPO 2. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op alle terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in uw eigen tuin. Ga naar tuinmaximaal.nl. Ik heb een juridisch probleem bij mijn verbouwing. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl.

Ja, en je hoorde van de zomer ook heel erg over needle spiking, heette dat dan. Dus dat mensen geprikt werden met een naald. Ja, ja, dat klinkt echt heel griezelig. Daar waren dan wel wat cijfers over. Bij de politie-eenheid in Amsterdam is 2 keer aangifte gedaan. En zijn 5 meldingen binnengekomen daarover. En als je landelijk kijkt, is het eigenlijk nog maar 1 keer gebeurd dat er echt iemand voor is veroordeeld. Dat was een 31-jarige man. En die heeft een vrouw met een naald geprikt waarin de resten van heroïne en cocaïne zijn aangetroffen. Ja, maar het grootste deel dus is de indruk is iets in een drankje doen. Ja. Maar dat er zo weinig misschien wel gemeld wordt, het is dus lastig te bekijken omdat het niet apart geregistreerd wordt. Maar ook doen mensen weinig meldingen. Waarschijnlijk juist omdat bekend is, ja, dat eigenlijk bijna niet te vervolgen is, hè? Niet aan te tonen. Exact. En dat is nou echt precies het probleem wat mij dwars zat. Want op die manier komen mensen natuurlijk mee weg als ze zoiets zieks doen. En je wil gewoon dat die daders gepakt worden. En dus waar ik op aan heb gedrongen is dat als mensen daarvan aangifte doen, dat ze juist worden aangemoedigd. In plaats van dat ze te horen krijgen, nou, dit kon wel eens lastig worden. En als nou het probleem is om bewijs te vinden, dan moet je zorgen dat je dat bewijs beter krijgt. Dus ik ben blij met wat we nu gaan doen. Dat is namelijk dat als iemand zich meldt bij het politiebureau, dan zegt de politie, oké, wij gaan hiermee aan de slag. Maar dan komt er ook meteen een GGD-arts bij. Zodat meteen een test kan worden gedaan, zodat het bewijs meteen veilig wordt gesteld. En ik zou ook eigenlijk iedereen die ooit eens een keer dit overkomt willen aanmoedigen van ga meteen naar de politie of naar je huisarts of waar je je fijn voelt. Maak er een melding van, doe aangifte en laat je zo snel mogelijk testen. Want hoe sneller je test, hoe beter het ook is voor het bewijs. We zullen uiteindelijk dit soort mensen moeten pakken gewoon. Ja, want dat spul dat verdwijnt blijkbaar heel snel uit het bloed. Ja, dat afhankelijk van wat het middel is waarmee je wordt gedrogeerd, verdwijnt het naar enkele dagen uit je bloed. Maar het is in ieder geval zo dat hoe langer het geleden is, hoe minder sterk het bewijs wordt. Dus je wil dat gewoon het liefst zo snel mogelijk doen. Ja, u bent zelf langs gegaan bij een ziekenhuis om te vragen of ze mee wilden werken, hè? Ja, dat klopt. Ik ben langs geweest voor de zomer al bij het OLVG West, bij het laboratorium daar. Zij waren erg enthousiast. En ze hebben me ook laten zien dat eigenlijk alle technieken om dit te doen, die staan er allemaal. De apparaten staan klaar. Slachtoffers die dat willen, die kunnen gewoon terecht. Hun monsters kunnen terecht in het laboratorium. Maar dan moeten ze natuurlijk wel aangifte doen. Dus dat zou heel fijn zijn. Overigens besprak ik daar ook nog van wat nou als dit een succes blijkt. Stel, op deze manier wordt iemand gepakt en veroordeeld en we willen dit groter doen. Dan geven ze aan, dan zou je het zelfs ook nog zo kunnen doen, dat je de monsters bij je huisarts of misschien zelfs zelf afneemt. Dus uiteindelijk zou je dit, als dit een succes is, ook al gewoon op grotere schaal kunnen doen, op een hele simpele manier. Ja, waar het allemaal om draait is gewoon zo snel mogelijk bloed afnemen. Ja, zo snel mogelijk een monster of een test laten afnemen, zodat we de mensen die dit doen kunnen pakken en veroordelen. Dank u wel, Rob Hofland, D66-raadslid in Amsterdam. Het loopt nog niet storm met extra opvangplekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Gemeenten hebben volgens nu.nl nog geen gehoor gegeven aan de oproep van het kabinet om meer opvangplekken te regelen voor deze groep jonge asielzoekers. Van de 1700 plekken die voor het einde van het jaar nodig zijn, zijn er nog maar 100 gevonden. Staatssecretaris Van den Burg waarschuwt dat de kans toeneemt dat de minderjarige asielzoekers buiten in de kou moeten slapen of door gemeenten gaan zwerven. Sommige ziekenhuizen hebben volgens het AD besloten dat zorgmedewerkers met lichte klachten zich niet meer hoeven te laten testen op corona. En ze mogen ook doorwerken, dan wel met verplicht een medisch mondmasker. Onder meer het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht werkt nu zo. Volgens dat ziekenhuis is doorwerken met een masker en zonder test veiliger dan negatief testen en zonder masker aan de slag gaan. Want de testen zouden tegenwoordig niet meer zo betrouwbaar zijn. Amerikaanse oud-president Trump heeft gisteren op een bijeenkomst bijna bevestigd dat hij over 2 jaar weer mee gaat doen aan de presidentsverkiezingen. Trump hield nog maar een heel klein slagje om de arm, horen we bij verschillende Amerikaanse media. In order to make our country successful and safe and glorious, I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very probably. Very, very, very. De kans is heel, heel, heel aannemelijk dat ik weer mee ga doen voor het succes, de veiligheid en de glorie van ons land, zei Trump. Hij sprak op een bijeenkomst in de staat Iowa voor de Republikeinse senator Chuck Grassley. Die wil volgende week bij de tussentijdse verkiezingen herkozen worden. Een bisschop van de Anglicaanse kerk heeft zijn excuses aangeboden voor de houding van de kerk tegenover de LHBTIQ+-gemeenschap. Bisschop Croft van Oxford vindt dat de kerk van Engeland het homohuwelijk moet toestaan, ook voor geestelijken zelf. Daarover schrijft The Guardian. Croft is daarmee het prominentste lid van de kerk tot nu toe dat zijn steun daarvoor uitspreekt. De bisschop van Oxford pleit voor liefde en respect voor allen die anders denken. En paprika's in de aanbieding doen of volkorenproducten op ooghoogte leggen, ze hebben uiteindelijk maar weinig effect op het koopgedrag in de supermarkt. Deze subtiele duwtjes, ook wel nudges genoemd, zijn niet genoeg om mensen op langere termijn gezonder te laten eten. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC, waar de Volkskrant over schrijft vanmorgen. De onderzoekers willen de nudge toch niet helemaal uit het raam gooien. Om overgewicht tegen te gaan is volgens hen een pakket aan maatregelen nodig. Bij de een werkt voorlichting het beste. En bij de ander kan een psychologisch setje echt wel iets opleveren. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is wat drukker geworden. Een ongeluk op de A20-hoek van Holland richting Gouda zorgt nu voor vertraging tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer op de A28 Amersfoort richting Groningen. Niet alleen werkzaamheden, nu ook een ongeluk dat zorgt voor een file tussen Zwolle Centrum en afrit Nieuw-Leuzen. 9 kilometer. De aanleg van een omstreden oliepijplijn tussen Oeganda en Tanzania mag doorgaan. Dat is besloten tijdens een bijeenkomst tussen de EU en Afrikaanse landen. Volgens tegenstanders is de pijplijn een gevaar voor natuur en mens. Maar belanghebbenden zien er groot economisch potentieel in voor de regio. Correspondent Saskia Houtuin. Saskia, ja, de pijplijn komt er dus. Wat is er veranderd? Nou ja, wat er is veranderd is dat in september leken die plannen een beetje op wankelen te zijn gebracht. Dat kwam omdat het Europees Parlement destijds in een resolutie opriep om Oegandese en Tanzaniaanse autoriteiten, hè, waar die pijplijn dus doorheen moet lopen, en ook destijds de grootste aandeelhouder van het energiebedrijf Total, onder druk te zetten om het pijplijnproject op te schorten. Nu is die motie ja, toch een stuk verwaterd, omdat er dus is besloten tijdens die bijeenkomst dat de pijplijn wel zou mogen worden aangelegd. In principe was dat een resolutie die niet echt bindend was, maar die dus wel mogelijk investeerders had kunnen afschrikken. En ja, met name Oeganda die reageerde eerder echt woedend over. Die zeiden ook echt van ja, waar bemoeit Europa zich mee? President Museveni die noemde het kortzichtig en egocentrisch van de EU. Nou goed, nu is die motie volgens de Oegandese delegatie deze week toch echt behoorlijk afgezwakt. Wat dus zou betekenen dat ook politiek de weg nu vrij is gemaakt om toch wel ja, deze omstreden pijplijn aan te kunnen leggen. Ja, en dat ze het willen aanleggen, dat is dus puur vanwege het economisch belang. Dat speelt voor een groot deel mee. Het is natuurlijk wel de vraag of dat economische groei er echt gaat komen. Maar dat is wel echt wel het motief, met name ook van de Oegandese en Tanzaniaanse autoriteiten. Die zeggen, hè, het creëert banen, het maakt die landen minder afhankelijk van geïmporteerde olie. Want ja, door de oorlog onder andere natuurlijk ook met Oekraïne is daar nu veel vraag naar. Dus voor een deel wordt het echt wel gezien als een heel belangrijk project. Het gaat om een pijplijn van 1400 kilometer die de olievelden in het Albertmeer in Oeganda moet verbinden met de havenstad Tanga in Tanzania. En het moet uiteindelijk is het idee het langste verwarmde oliepijpleiding ter wereld worden. Verwarmd, zodat de ruwe olie beter kan wegstromen. Dus wel een behoorlijk groot ambitieus project. Nou wordt er dus verschillend over gedacht. Door voor- en tegenstanders. Hoe ligt het in die twee landen, in Tanzania en Oeganda? Ja, ik had dus net het al even over het optimisme van mensen die zoiets hebben van economische groei. Er zijn ook veel mensen die hun leiders er ook in willen geloven. Maar ook toch echt wel veel mensen in zowel Oeganda als Tanzania die zich toch wel grote zorgen maken. Ten eerste, die economische groei, gaat de gewone Oegandese of Tanzaniaan daar ook van mee profiteren? Of blijft het allemaal hangen bij de elites en de grootbedrijven? Maar ja, en er is ook nog eens waar het Europees Parlement in september ook op hamerde. Er zijn ook grote zorgen over het milieu. De oliepijplijn die moet bijvoorbeeld langs het Victoriameer gaan lopen en ook langs een nationaal park. Er zijn zorgen dat de bouw kan zorgen dat het leefgebied van allerlei wilde dieren kan worden aangetast. En de vraag is ook, ja, wat gaat het betekenen voor het leefgebied van veel

Alles komt samen in het eerste uur na de aanslag. 9:33 start Gouden Uur. Een cruciaal uur, want paniek en angst hebben gigantische impact op mensen. Stream alle afleveringen van het Gouden Uur, nu op NPO+. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Ontdek meer op ranab.nl/denkendenkansen over de passende financiering voor uw residentieel, commercieel of combinatievastgoed. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In Antwerpen is een explosief afgegaan bij een huis waar de afgelopen maanden meerdere aanslagen werden gepleegd en waarvoor ook Nederlanders zijn opgepakt. De ontploffing was vannacht bij de voordeur van het huis. Volgens Belgische media was de woning voor de vijfde keer doelwit. Waarschijnlijk hebben die aanslagen te maken met een ruzie tussen drugscriminelen. Het kabinet wil de regels voor privéscholen aanscherpen. Minister Wiersma vindt dat de scholen nu te makkelijk kunnen beginnen. Particuliere scholen hoeven zich pas binnen 4 weken na de start bij de inspectie voor het onderwijs aan te melden. De minister wil dat dat voortaan gebeurt voordat een school begint. Personeel van Twitter vecht het massa-ontslag bij de berichtendienst aan. Ze zeggen dat de nieuwe eigenaar Elon Musk hen volgens de wet 60 dagen van tevoren had moeten inlichten over het ontslag. Musk kondigde het ontslag deze week aan en wil medewerkers vandaag laten weten wie er weg moeten. De medewerkers van Twitter stappen naar de rechter. En de Britse complotdenker David Icke mag niet naar Nederland komen voor een demonstratie. In een brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst namens het kabinet staat dat zijn komst tot veel spanningen en onrust zou kunnen leiden en dat hij zelf ook gevaar loopt. Icke is de komende 2 jaar niet welkom in het hele Schengengebied. Bij Weerplaza Marco Verhoef, nou hier in Hilversum even zonnetje. Ja, klopt. En dat gebeurt op veel meer plaatsen. Maar er zijn ook plekken waar het nu nog regent in de vorm van een paar buien. Nou, die buien die blijven een deel van de dag ook wel doorgaan. Maar het gaat wel wisselend zijn. En dat betekent dat eigenlijk overal de zon wel regelmatig schijnt. En er uiteindelijk ook overal wel een bui kan vallen. Op dit moment is het in het zuidoosten en oosten van het land overigens droog. En ook het grootste deel van Friesland is droog. Nou goed, in de loop van de dag gaan die buien dan ook wel minder in aantal en minder in activiteit worden. De zon breekt vaker door, de wind neemt nog wat af, waait uit het noordwesten. En daarmee wordt wat minder zachte lucht aangevoerd dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 13 graden maximaal. Ja, dat is nog steeds boven gemiddeld, dus wat dat betreft mogen we zeker niet klagen. En het weekend? Nou, het weekend komen we op ongeveer de gemiddelde temperatuur voor de tijd van het jaar uit. Dat is een graad of 12. Dat is dus heel gebruikelijk allemaal. Het weerbeeld wisselt wel heel sterk, want de komende nacht is het vrij helder. Koelt het ook flink af, plaatselijk tot onder de 5 graden met een mistbank. Morgenochtend starten we met veel zon. In de loop van de dag komt er meer bewolking. Het noordwesten maakt kans op een bui. Verder is het droog. In de loop van de dag neemt ook de wind toe. Nou, die 12 graden heb ik al genoemd. Ook voor de zondag de 12 graden. Dan is het de grootste deel van de dag grijs. In het westen regent het al snel. In de middag ook in het oosten van het land. Dus ja, dan wordt het echt wel een herfstdag. Waren het niet dat de wind dan misschien nog niet op stormkracht zit, maar wel zeker merkbaar is. Marco, dankjewel. Erwin de Hart met de verkeersinformatie. Ja, er staan weer wat minder files dan een half uur geleden. Op de A28 Amersfoort richting Groningen was wel een ongeluk gebeurd bij afrit Omme. 2 kilometer file, de vertraging is niet heel groot. Op de A28 richting Groningen door een ongeluk tussen Zwolle Noord en Staphorst. 8 kilometer, daar is de vertraging een kwartier. De N44 Den Haag richting Wassenaar doet mee bij Wassenaar Centrum. De file is 2 kilometer. Morgen in de nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Ze verkocht meer dan 5 miljoen boeken en is een held voor talloze jongeren. Eus interviewt Carrie Slee terwijl ze op het doek wordt vastgelegd. Ik heb er zin in. Welk schilderij neemt zij mee naar huis? Ik begin met dat werk daar. Oké, kom maar op. Zie het morgen om 8:55 bij Max op NPO 2. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed, zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook onze spotlightartiest Thomas Beijer in de serie Grote Pianisten. Op 18 december laat hij zijn veelzijdigheid horen met werken van De Falla, Escher, Schumann en Chopin. Bestel op concertgebouw.nl. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De Britse complotdenker David Icke mag de komende 2 jaar het Schengengebied niet in van het kabinet. Hij zou zondag spreken tijdens een demonstratie in Amsterdam, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND, schrijft in een brief aan Icke dat hij de openbare orde dusdanig verstoort dat de toespraak niet door kan gaan. Jan Brouwer, hoogleraar recht en samenleving bij de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we spraken u 2 weken geleden ook. Toen werd aangekondigd dat de gemeente Icke wilde weren. U zei toen, ik vind het een onverstandig plan. Als u nu alles kijkt wat er omheen gebeurt, vindt u dat nog steeds onverstandig of heeft u uw mening bijgesteld? Nee, zeker niet. Ik vind het maatschappelijk onverstandig. Maar misschien is dat wat minder relevant dan dat ik het juridisch onjuist vind. En ik niet alleen. Ik heb vanmorgen al eventjes contact gehad met onze medewerkers en collega's in het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. En we komen eigenlijk unaniem tot de conclusie dat dit een verkeerde reactie is. En ik zal uitleggen waarom. In het verleden is het ook vaak voortgekomen dat gemeenten, in dit geval dan burgemeesters, dit soort personen de voet dwars zetten en op grond van openbare orde een soort van spreekverbod opleggen. Demonstratievrijheid is een groot goed. Die kan beperkt worden, maar echt onder hele bijzondere omstandigheden. De reden dat de openbare orde wordt verstoord is geen geldige reden, is geen valide reden. De rechter zegt dan van ja, dat zal wel, maar dan moet u zoveel politie ter beschikking stellen dat u wel die openbare orde goed moet kunnen regelen. En pas als je als burgemeester kunt aantonen dat er sprake is van een bestuurlijke overmachtssituatie, dus een situatie waarin je onmogelijk de openbare orde kunt handhaven vanwege het feit dat je onvoldoende politie ter beschikking hebt, dan pas staat de rechter een verbod toe. En in dit geval komt de minister zomaar tot de conclusie van ja, u gaat de openbare orde verstoren. En daarom zetten we u die voet dwars. Bijna alle demonstraties verstoren de openbare orde. Maar het is juist de taak van de politie in dit geval om dan te zorgen dat je voldoende mankracht op de been brengt om alles in goede banen te leiden. Dus ja, de IND noemt ook nog de fysieke veiligheid van Icke zelf als argument. Ja. Kijk, ik zit niet in de positie om precies te beoordelen wat precies de bedreigingen zijn. Maar daar kan hij zelf een afweging in maken. Maar het lijkt mij dat hier een stok is gevonden om de hond te slaan. Maar die stok is in werkelijkheid geen stok. Dat is wat ik beweer. En u vindt dat we daarmee in gevaarlijk water komen, hè? Dat we de Bietenbrug ermee opgaan? Ja, zeker. Ik vind dat we iedereen de gelegenheid moeten geven om zijn of haar boodschap naar buiten te brengen. En de bevolking is mans genoeg om daar zijn eigen oordeel over te vellen. En deze reflex, die vind ik echt onjuist. Ik snap het wel. Ik snap ook wel dat men de Joodse gemeenschap wil beschermen. Maar misschien wordt het ook wel tijd dat we hier toch anders mee leren omgaan. Dit werkt niet. Keer op keer wordt er verzocht om een spreekverbod. En keer op keer rijdt dat die littekens alleen maar open. Ik geloof niet dat het een heilzame weg is die we nu bewandelen. Ja, Icke zegt in een reactie zelf dat hij wordt verbannen door het Nederlandse fascistische regime. Nou schat ik zo in dat u het Nederlandse fascistische regime niet onderschrijft. Maar verbannen misschien wel, dus. Ja, daar is zeker sprake van. En ik heb u 2 weken geleden ook al verteld dat het omgekeerd ook gebeurd is met Geert Wilders in Engeland. En dat die beslissing van de Engelse minister van Vreemdelingenzaken toen is gecorrigeerd door de Engelse rechter. Die zegt van ja, dat openbare orde met argument, dat is onzin. En als het speelt, dan zorg je er maar voor dat je dat goed in de hand houdt door middel van politie inzet. Dus dat zou hier ook kunnen. Ja, zou eigenlijk naar de rechter kunnen sturen, stappen en dat het nog voor zondag zelfs gecorrigeerd wordt? Ik denk het wel. Misschien ook wel dat de organisatie die hier probeert de demonstratie op de been te krijgen, belanghebbende is dat die ook om de rechter om een correctie kan vragen. Ik denk het wel. Ik verwacht eerlijk gezegd dat dat ook wel gaat gebeuren. Even alle duidelijkheid. Het gaat niet over de inhoud van wat hij gaat zeggen in uw geval. U zegt van daar zullen we op een andere manier mee moeten omgaan. Welke andere manieren ziet u? Nou, kijk, nog eventjes over dat eerste. We hebben in het verleden heel vaak gezien dat burgemeesters dan zeiden... het gaat niet om de inhoud van uw boodschap, demonstranten. Het gaat mij om de openbare orde. Maar dat pikt de rechter niet. Want dan is, laat ik zeggen, dan zet je de deur wagenwijd open. Dus vandaar dat die rechter begonnen is met jurisprudentie te maken... met die bestuurlijke overmachtssituatie. En dat is niet het initiatief van de rechter... maar dat is al tijdens de totstandkoming van de wet op de openbare demonstraties... openbare manifestaties, is dat door de regering gezegd. Hè, van, denk eraan, je hebt niet zomaar de bevoegdheid om een demonstratie te verbieden... of een spreekverbod voor een demonstratie op te leggen... pas in die situatie van bestuurlijke overmacht. Dus dan moet je echt aantonen, we kunnen onvoldoende politie op de been brengen. Ja. En dat maakt dan dat het gevaar groot wordt. Dank u wel, Jan Brouwer, hoogleraar recht en samenleving bij de Rijksuniversiteit Groningen. En ja, het ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor deze zaak, wil niet reageren in deze uitzending. Een woordvoerder zegt dat ze niet willen ingaan op individuele gevallen. Japan bouwt aan een nieuwe raketbasis, en die komt op een bijzondere plek, het eilandje Ishigaki. Dat ligt in het uiterste zuiden van Japan, op maar 300 kilometer van Taiwan. En Japan zou op die manier met raketten het Chinese vasteland kunnen bereiken. Maar de lokale bevolking is helemaal niet blij met de plannen om een legerbasis op hun eiland neer te zetten, want ze zijn bang dat ze dan een doelwit zijn mocht er oorlog uitbreken. Correspondent Anoma van der Veren bezocht het eiland. Ishigaki staat bekend als een tropisch vakantieoord. Witte stranden, helderblauw water. Toen ik mijn weg door het eiland baande, zag ik honderden toeristen. En in de binnenstad is er op dit moment een festival gaande. Bijna iedereen loopt rond met een enorme glimlach, heerlijke muziek. Maar iets verder op het eiland, waar ik nu heen ga, zijn de mensen wat minder vrolijk. Boos zelfs. Vanuit de vijand gezien is dit natuurlijk de eerste plek waar de raketten op afvliegen. Dat zegt Shiro Hanatani. Hij is gemeenteraadslid van Ishigaki, een van de meest zuidelijke eilanden van Japan. We staan midden in een akker, staat een lekkere sterke wind... en we kijken samen naar een bouwplaats in de verte op een paar honderd meter afstand... Meerdere grote hijskranen op een rijtje. Wat is dat voor plek? Sokoa doyu basho nan desu ka? Kore ga Ishigaki-jima ni haibi sareru jiyetai shitetsu desu. Ja, dat is waar de nieuwe legerbasis hier op Ishigaki wordt gebouwd. Dit gaat gebruikt worden als raketbasis. Aan mij hebben ze verteld dat het wordt gebouwd om ons te beschermen tegen China. Ondanks dat er maar rond de 230.000 mensen op dit kleine eilandje wonen... is het militair gezien de laatste jaren steeds belangrijker geworden. En dat komt vanwege de locatie. Het ligt namelijk verder van Tokio dan van Taiwan. Dat ligt maar 300 kilometer hier vandaan. En tijdens de recente escalatie tussen China en Taiwan... zijn er nog 5 Chinese raketten hier in de buurt in zee beland. Maar om ons heen lijkt het voornamelijk landbouwgrond. We staan hier nu op een veld waar ananassen worden verbouwd... Waarom bent u zo geïnvesteerd in dit deel van het eiland? Het lijkt erop dat er niet zo heel veel mensen hier in de buurt wonen. Ja, mijn huis staat aan de overkant van deze basis, aan de voet van de berg. Ik was hier zelf ook een boer, net als de meeste mensen die hier wonen. En het was vroeger een hele rustige gemeenschap. Maar nu hier een grote legerinstallatie wordt gebouwd... is iedereen eigenlijk onzeker geworden over wat de gevolgen zullen zijn. De grote stad hier in Ishigaki, waar de meeste mensen wonen... ligt ook op maar een paar kilometer afstand. Dus als de raketten hier vallen, dan vallen ze daar ook. Je kan de bouwgeluiden tot ver weg nog horen. Alles dat hier nu verbouwd wordt, wordt verbouwd recht tegenover een legerbasis. Dus het imago van onze eigen landbouwproducten verslechtert ook nog eens. En dat heeft ook weer gevolgen voor onze handel. Maar dat is niet het enige waar Hanatani bang voor is. Officieel staat er in de grondwet dat Japan eigenlijk geen aanvallende militaire macht mag hebben. Maar dat is door een nieuwe interpretatie van de grondwet in 2016 dus veranderd. Nu kan Japan zich militair inzetten, zelfs als er een bondgenoot wordt aangevallen. Bijvoorbeeld Amerika. En dat vinden de bewoners hier in Ishigaki geen fijne gedachte. Dit eiland wordt gegarandeerd erbij betrokken als er oorlog uitbreekt. Dat is wat voor plek het hier is geworden. Het lijkt het einde in te luiden van het tropische eilandparadijs. Een reportage van correspondent Anoma van der Weren. Arne Slot is bang voor een straf van de UEFA. Want ondanks de 1-0 zegen van Feyenoord op Lazio en de overwintering in de Europa League ging het op de tribune niet overal goed gisteren. Sommige fans bekogelden de bank van Lazio met bekers bier, zag Slot. En hij is bang dat de komende wedstrijden misschien wel zonder publiek gespeeld moeten worden. Dit soort excessen zien we natuurlijk liever niet. Want we weten hoe hard we ze nodig hebben. En we weten ook hoe de UEFA straft als we dit soort dingen zien. Als wij naar de laatste 16 van Europa gaan, gaan wij een tegenstander treffen. Waarin ik nu al weet dat we onze fans weer keihard nodig hebben. Dus we zullen af moeten wachten hoe de UEFA dit inschat. Maar ik denk dat we allemaal daar wel een voorgevoel over hebben. Oké, dus hij denkt het antwoord eigenlijk wel een beetje te weten. Ja, dat is zo stom. Sportief gezien was die wedstrijd tegen Lazio dus wel een succes. Bij de winnende treffer had spits Santiago Giménez wel een beetje geluk nodig. En voor de radiocommentatoren van Rijnmond was het daardoor een emotionele achtbaan. De eerste bal naar Giménez. Die neemt hem aan. Oh. Giménez. Nee. Oh. Ja, hij laat keeper laat hem los. Ja. Ja. Hij mag door. Hij mag door. De Italianen halen verhaal bij de scheids. Maar die wijst. Hij mag door. 1-0 Giménez. Vraag niet hoe. Vraag niet hoe. Ja, niks aan toe te voegen. Feyenoord wist trouwens met maar 8 punten nog groepswinnaar te worden ook. Dat is wel vrij bizar. Alle vier de clubs hadden 8 punten. En ja. De doelsaldo, wisten de Rotterdammers nog groepswinnaar te worden. Niet alleen in Nederland overwinteren 4 voetbalclubs in Europa. Naast Feyenoord zijn het ook Ajax, PSV en AZ. Ook 4 Belgische clubs doen na de winterstop nog mee. Voor het eerst meldt de Vlaamse Omroep VRT. En dan hebben we het over Club Brugge, Union Sint-Gilles, KA Gent en Anderlecht. Voor Anderlecht was de beslissende wedstrijd tegen het Deense Silkeborg ook een thriller. Pas in de blessuretijd viel de beslissende 2-0. Bij Anderlecht is de Nederlander Robin Veldman sinds een week interim trainer. Maar na dit Europese succes is hij nog niet meteen bezig met een vaste aanstelling. Ja, maar ik hoef niet met de borst vooruit door de club, hoor. Ik ben hartstikke blij voor de club dat we dit samen zo doen. Want ik doe dit niet alleen. Ik heb een hele staf die ook heel erg flexibel moet zijn met dubbele taken. En even de switch van de belofte of vanuit de U14 naar een eerste elftal. Dus ik ben vooral blij voor iedereen die hier aan bijgedragen heeft. Nou, net zo bescheiden als de Belgen zelf. Daar past hij duidelijk goed tussen. De honkballers van Houston Astros zijn nog 1 overwinning verwijderd van winst in de World Series. Oftewel die belangrijke Amerikaanse honkbalwedstrijd. In het 5e duel won de ploeg met 3-2 van de Philadelphia Phillies. Onder meer dankzij een home run van Jeremy Peña. Na afloop prees Peña zijn ploeggenoten. You know, shout out to my teammates. They prepare for every single game. You know, they have a sense of calmness because they've been here. I guess 4 years out of the last 6. So, you know, you just gravitate towards them and just go out and compete and have fun. En volgens Peña zijn de Astros zo kalm omdat ze voor de 4e keer in 6 jaar in de World Series staan. Een beetje business as usual inmiddels. In de nacht van zaterdag op zondag spelen zij thuis. En bij winst pakken ze dan dus de titel in de World Series. En de Amerikaanse basketballer Kyrie Irving heeft zijn excuus aangeboden voor een tweet waarin hij linkt naar een documentaire die wordt gezien als antisemitisch. Later weigerde Irving om afstand te nemen van de film. En gaf ook geen duidelijk antwoord toen journalisten vroegen of hij zelf misschien ook antisemitische denkbeelden heeft. Zijn club, de Brooklyn Nets, schorste de basketballer voor 5 wedstrijden. Op Instagram biedt hij nu toch excuses aan voor de pijn die hij heeft veroorzaakt. Ik leer van deze pijnlijke gebeurtenis, zegt Kyrie Irving. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er zijn 3 files die nu echt opvallen op de A4. Den Haag richting Amsterdam staat door een ongeluk tussen Hoogmaden en Burgerveen 7 kilometer file, vertraging 25 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag, er staat een vrachtwagen met pech op de weg bij knooppunt Lunetten, 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Zwolle richting Groningen tussen Zwolle Noord en Staphorst 9 kilometer file. En dat komt door een ongeluk. Noodgeval van Goldband. Een grote kans dat u de afgelopen dagen al iets van heeft gemerkt. Bijvoorbeeld overvliegende helikopters. Want Defensie houdt de komende weken in Nederland met een grote militaire oefening. Vandaag oefent de luchtmobiele brigade op de Arnhemse Heide. En verslaggever Vincent Verijn is daar ook. Wat wordt er vandaag geoefend? Ja, nou, het vorige uur sprak ik hierover inderdaad met luitenant-kolonel Van Leuzen over deze militaire oefening. Nou, hij vertelde toen dat er een aanval op een NAVO-staat wordt nagespeeld en dat dan met een gesimuleerde operatie wordt geprobeerd de tegenstander te verjagen. Hier vanaf de Arnhemse Heide gaan straks honderden militairen van de luchtmobiele brigade met 27 helikopters richting Drenthe. Dus vandaag opnieuw kans dat je die wel ziet vliegen in Overijssel of in Drenthe. De militairen zitten over het algemeen nu in de briefing. Maar naast mij staat luitenant Leon. U heeft 25 man onder u. Wat moet uw peloton straks doen? Ja, dat klopt. We zijn ons nu aan het klaarmaken om richting de heli's te gaan. Nou, vanaf de heli's zullen wij om 11 om, dus zullen wij richting Meppel vliegen. Daar voeren wij een aanval uit op een brug. Die is nu in bezit van de vijand. Nou, die houden wij samen met andere pelotons houden we die voor 24 uur vast. Dan zullen andere elementen, tankeenheden, zullen ons gaan overnemen. En dan zit onze taak daar weer erop. Dus kort samengevat is het een aanval op een brug en het vasthouden en verdedigen daarvan. Ja. En hoe laat begon de dag voor jullie? Want ik zie al, het militair tenue is aan, er is gesminkt. Ja, vandaag is de dag om 6:00 's ochtends dat al begonnen. Dan ga je spullen inpakken, je gaat je beginnen met camoufleren. Vanuit de kompier, dus een niveau boven mij, krijg je een laatste vijand-update. Hoeveel vijand er is... Er gaan wat militairen weg, hoor ik. Ja, precies. Hoeveel vijand er is gezien. En dan ben je nog aan het ontbijten, ga je laatste spulletjes klaarmaken. En zometeen stappen we de bus in richting de plek waar de heli's vandaan zullen gaan vliegen. Direct wordt er dus een fictieve aanval op een brug geoefend. Hoe zit het dan met de adrenaline? Want dat voelt het dan ook als echt of niet? Ja, dat voelt wel als echt. Zometeen als je die heli instapt, vlieg je dus richting het object. Nou, daar zal dan een vijand zijn. De vijand zal ons dan al zien. De heli met zijn doorgunnen zal al beginnen met ratelen. En dan voelt het eigenlijk net echt. De oefenvijand treedt ook zo echt mogelijk op. Dus in die 90 minuten dat we die aanval gaan doen, heb ik en mijn kerels ook wel echt het gevoel alsof we echt bezig zijn. En dat is maar goed ook, want dat moeten we ook trainen en voorbereiden. In zo'n oefening kan ik me voorstellen dat je ook een keer geraakt wordt, maar het is natuurlijk wel niet met echte kogels. Hoe gaat dat dan? Ja, wij hebben een MCTC-vest om, een soort van laser game vest, om dat zomaar te noemen. Nou, die kan eigenlijk schoten traceren wat je met je geweren afvuurt op andere mensen. Die heb je op je helm zitten en op je vest, dus op je lichaam zitten. Dus als jij geraakt bent, dan hoor je ook via dat zendertje waar je geraakt bent. En dan wordt eigenlijk de medische afvoerketen wordt ook getraind. Er komen ook heli's gewondes ophalen om dat ook te trainen voor onze geneeskundige troepen. Dus dan moet je ook echt stoppen met de oefening als je bent geraakt? Ja, dat klopt. Dan zit voor die vent die geraakt zit de oefening inderdaad erop. En dan wordt inderdaad mijn medic wordt dan getraind. En hier zal ook het geneeskundig personeel wat hier achterblijft zal ook getraind worden. Nou, de oefening begint zo. U bent luitenant, dus je moet dan wel als eerste ook op tijd zijn, hè? Dat klopt. Ik ga zo meteen terug naar de kerels, gaan mijn laatste spullen pakken. En dan ga ik richting de bus om naar de heli te gaan. Succes. Dankjewel. Loop ik even door op het militaire oefenterrein en kom ik aan bij kapitein Ewout. Ik zag u net nog even druk met camouflage bezig in de autospiegels van een truck. Waarom die camouflage eigenlijk? Ja, we gaan over een aantal uurtjes een actie uitvoeren. En om toch zo min mogelijk zichtbaar te zijn. In ieder geval te voorkomen dat je toch gezien wordt door de vijand. Ga je tot het uiterste en wil je jezelf maximaal onttrekken aan zicht van de vijand. Dus dat is eigenlijk de reden. U zit ook bij de luchtmobiele brigade. Maar goed, u komt dan aan, bent helikopters. Denk ik even met mijn boerenverstand. Dan val je toch al sowieso best wel op als je dan zo aankomt. Ja, absoluut. In eerste instantie natuurlijk wel. Je landt natuurlijk altijd op een open locatie ook. Daarna ga je natuurlijk wel zo gedekt mogelijk richting de vijand. Dan maak je gebruik van bossages, gebouwen of andere dekkingsmogelijkheden. En dan helpt alles. Het vorige uur hebben we ook begrepen dat er wordt samengewerkt met militairen uit allerlei landen. Geldt dat ook voor de oefening van vandaag, zo meteen? Ja, absoluut. Wij gaan vliegen met Amerikaanse collega's. Dus met de Amerikaanse Chinooks vliegen we in. We hebben ook binnen het bataljon een Poolse kompie ingebed. Die ook deelnemen aan deze oefening. Er zijn inderdaad meerdere internationale partners aanwezig. Begreep ook al, als iemand wordt geraakt, wordt hij ook echt uit de oefening gehaald. Ja, klopt. Het is een realistisch scenario. Dus het is niet een laser game en resetten en je kan weer door. Als je geraakt wordt, is het in principe voor die persoon klaar en wordt hij afgevoerd in de medische lijn. Dus je wil absoluut dat het goed gaat. Dat is zeker. Maar bij mezelf ga ik niet direct een bepaalde druk. Ik heb wel vertrouwen in het plan en vertrouwen in mensen. En het blijft natuurlijk wel een oefening. Als het in het echt zou zijn, dan zou het gevoel anders zijn. Absoluut, meer spanning. Maar ik ga er nu van genieten. Zei kapitein Ewout over de grote militaire oefening op de Arnhemse Heide. NPO Radio 1. Ze hebben vragen, willen antwoorden. U was wel uitgenodigd? Bij welk feestje? De vragen bij het nieuws. Waarom eigenlijk? Ja, dat mag Joost weten. Ja, hoe zit dat? Waar roken ze vuur? Nee hoor, nee. Maar ik mag hier wel mooi even op de radio zijn. Bent u daar blij mee? Ja, ik ben er wel blij mee. En wat vind je er mooi aan? Ik vind het magisch, radio. Ik denk dat er heel veel mensen wel blij mee zijn. Vanochtend gaan we meer de diepte in. Wat betekent dit nou concreet? Ja, dat is eigenlijk relatief simpel. Maar krijgen we het antwoord vanmiddag al dan? De vragen? Ja. Dat moet ik even opzoeken. En de antwoorden. Fijn dat u er bent in zulke grote getalen. Welkom op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Zoek je mensen in dienst van de zorg, de overheid, het onderwijs. In dienst van patiënten, inwoners of leerlingen. Ga voor bevlogen mensen in de overheid, de zorg of het onderwijs naar driessen.nl. Explosie in het flatgebouw waarbij een vrouwelijke rechercheur is omgekomen. In de nieuwe AVRO-TROS-serie Het Gouden Uur staat de nasleep van een aanslag centraal. Alles komt samen in het eerste uur na de aanslag. 9:33 start Gouden Uur. Een cruciaal uur, want paniek en angst hebben gigantische impact op mensen. Stream alle afleveringen van Het Gouden Uur, nu op NPO+. Zoek je bevlogen mensen voor de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Minister Dennis Wiersma van Onderwijs wil de regels voor privéscholen aanscherpen. Het is nu betrekkelijk makkelijk om een privéschool te beginnen. Zo'n school wordt niet door de overheid betaald, maar door particulieren. Minister Wiersma, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilt u veranderen? Nou, het is nu zo. Kijk, onderwijs is ongelooflijk belangrijk voor alle kinderen. Daarom houden we daar ook toezicht op. Maar een school die niet door de overheid wordt betaald, die kan nu wekenlang eigenlijk onder de radar blijven. Want een inspectie gaat daar pas kijken op het moment dat zo'n school bestaat. Maar dan weet je dus niet eigenlijk überhaupt soms waar die school zit op de eerste dag van leerling. Ook niet hoe het onderwijs geregeld is. Ja, en dat is anders dan wij doen bij de scholen die wel geld krijgen van de overheid. Maar dat verschil, dat vind ik niet eerlijk. Dat vind ik ook onverantwoord. En dat gaan we opheffen. Dus het betekent dat je ook als particuliere school, voor je überhaupt kan beginnen, al gewoon strenge regels hebt waar je aan moet voldoen. Ook getoetst wordt. Voordat je kan beginnen, zodat leerlingen ook vanaf dag 1 gewoon goed kunnen leren lezen, rekenen en schrijven. En ook hoe we omgaan met elkaar in Nederland, dat gegarandeerd is. U wilt dus controle vooraf, niet achteraf? Exact, dat is het crisispunt, ja. Wat is er onverantwoord aan? Nou, het is zo dat in Nederland gaan kinderen naar school, omdat we dat natuurlijk ongelooflijk belangrijk vinden. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook de leerplicht. Maar daarmee garanderen wij ook, ouders en kinderen, dat onderwijs dan ook goed is. Op alle plekken. Nou, daar betaalt de overheid geld voor. Maar in geval dat dat niet gebeurt, omdat mensen een particulier een school starten, dan kan dat. Dat is een vrijheid die we hebben. Maar dat betekent niet dat alles wat daarbij hoort dan ook maar vrijheid heeft. Dus dat betekent wel dat je aan de regels moet voldoen. Dat het goed onderwijs moet zijn. Dat de kwaliteit van de docenten is gegarandeerd. Dat het een goed gebouw is waar je zit. Maar ook dat alles over de geschreven en ongeschreven regels in Nederland erin zit. Burgerschap, met een wat moeilijk woord. Maar dat moet dan geregeld zijn. En daar is wel eens twijfel over, ook gewoon bij scholen die wel geld krijgen van de overheid. Nou, laat staan dat als we die scholen die dat niet krijgen ook niet voldoende in beeld hebben, ja, dan weet je niet altijd wat daar gebeurt. En dat vind ik onverantwoord voor de leerlingen die we wel daar onderwijs geven. Is het ingegeven door voorbeelden uit het recente verleden waarbij dat niet goed gegaan is? Er zijn verschillende voorbeelden. Er zijn voorbeelden natuurlijk in de media bekend. Maar er zijn ook voorbeelden die de media niet halen, maar wel mijn bureau. En dan zie je dat die particuliere scholen vaker nu worden gebruikt om misschien sneller tot onderwijs te komen. Voor hun gevoel soms ook zonder al te veel ingewikkelde regels tot onderwijs te komen. Ja, en dat is precies het probleem, want daar keert de wal het schip. Die regels zijn er niet voor niks. Die hebben we om goed onderwijs voor alle leerlingen te garanderen. En dan moet je dus ook durven daar een aanpassing op te doen en dat gelijk te trekken. En dat gaan we doen. En om welke scholen gaat het dan? Nou, het zijn echt verschillende voorbeelden die u in de media recent ook wel. Ja, dus daarmee bedoelt u bijvoorbeeld dat Islamitisch Lyceum, het Achterhuis in Den Haag, of de Forum voor Democratie School, de Renaissance School? Nou, u kent ze allemaal. En er zijn ook voorbeelden die niet de media halen overigens, maar wel op mijn bureau komen. En dat zijn precies voorbeelden waar we soms niet weten waar die school überhaupt zit. Hoe dat onderwijs eruit ziet. Op het moment dat wel die eerste dag van die leerlingen al begonnen is. Ja, dat vind ik zorgelijk. Dat is op dit moment de regel, maar we gaan dat veranderen, waardoor ook zo'n particuliere school voor ze überhaupt kunnen beginnen als ze zich moeten melden, ook bij de gemeente zich moeten melden, zodat de inspectie ook toezicht kan houden voordat je überhaupt die eerste dag kan starten. Nou ligt vrijheid van onderwijs vrij gevoelig in Nederland. Die criteria die aangelegd worden, u noemt als voorbeeld ook nog, hè, behalve dat er goed onderwijs moet worden gegeven, dat ze onderwijs geven in hoe wij in Nederland met elkaar omgaan, zo noemde u het. Hoe kun je dat toetsen? Nou, het is zo dat we in Nederland natuurlijk een heleboel normen, waarden ook in het onderwijs brengen. Hoe ga je met elkaar om? Wat zijn de geschreven en ongeschreven regels? Wat is de gelijkheid tussen man en vrouw? Mag je jezelf zijn? Kan je jezelf ontwikkelen en ontdekken op school? Dat zijn belangrijke waarden van ons Nederlandse onderwijs. En het belangrijkste daarvan is dat ongeacht op welke school je zit, dat overal die hele waaier aan wat er bij Nederland hoort, aan jou wordt gedoseerd. Maar dat gebeurt toch niet overal? Nee, dat is precies waarom we daar dus toezicht op hebben georganiseerd. Omdat we dat dus belangrijk vinden dat dat wel overal gebeurt. Dus ook zo, we hebben een wet, hè, voor nieuwe scholen. We zien heel veel scholen, die heb ik nu afgewezen, precies op dit punt. Dat heet dan burgerschap. Omdat die scholen dus hun programma daarop eigenlijk niet op orde hebben bij de start. En dan kan ik ze, op het moment dat ze nu betaald worden door de overheid, kan ik ze afwijzen. Dat doe ik ook. Alleen voor sommige scholen geldt, die gaan dan de particuliere route volgen. En die kan ik dan dus niet afwijzen, terwijl ik dat ook vooraf zou willen kunnen doen. Nog heel even kort, wanneer gaan deze regels in? Ja, ik werk daaraan om dat echt snel te doen. Dat betekent dat wij het meenemen in de eerstvolgende wet, waarin we een verzameling van allemaal dingen die we snel willen regelen kunnen meenemen. Maar ik hoop binnen een half jaar dat die wet ook naar de Kamer komt. En dan zouden privéscholen zich dus moeten aanmelden voordat ze beginnen. Dank u wel, minister Wiersma. Ja, er is heel veel kritiek op zijn reis, maar toch is de Duitse bondskanselier Scholz op dit moment in China. Samen met hem is de top van de Duitse industriesector afgereisd voor het bezoek. Correspondent Sjoerd den Daas in Peking. Merk je iets van spanning rond dat bezoek van Scholz? Nou ja, niet hier in de straten in elk geval. Tenzij je daar echt dicht bij het plein van de Hemelse Vrede bent. Alles gebeurt in een gesloten bubbel. Zoals het ook met de Olympische Spelen ging bijvoorbeeld eerder dit jaar. Er is geen contact met de buitenwereld. Wat wij ervan merken is dan vooral wat we op de staatstelevisie zien. En wat we kunnen lezen in de staatsmedia. We hebben wel contact met journalisten die zijn meegevlogen vanuit Berlijn. Maar ik denk dat de spanning met name zit tussen Xi Jinping en Scholz. Tussen Duitsland en China. Waar partijbaas en president Xi Jinping vooral zegt, China en Duitsland moeten samenwerken ten tijde van turbulentie. Wil Scholz natuurlijk ook voor die samenwerking gaan. Maar je zei het al, er is veel kritiek geweest. De kritiek was dat het een audiëntie begon te worden, bijna zo kort na het partijcongres. Als eerste Europese leider, als eerste G7-regeringsleider ook sinds het begin van de pandemie hier in China te komen. Dus hier in diplomatieke kringen in Peking is de spin vanuit Duitse kant en ook geval. Ja, Scholz kent Xi eigenlijk nauwelijks. Heeft hem een keer in Hamburg ontmoet als burgemeester bij de G20, maar veel was dat ook niet. Er moet dus hier een fundament gaan worden gelegd voor een werkbare relatie. Ja, en vanwege alle coronamaatregelen is het dan ook nog eens in een dag gepropt. Maar wat staat er op het programma in die ene dag? Ja, vers het vliegtuig uit, mensen in een witte hazmat pakken die daar de rode loper uitrolden. Vanuit daar is Scholz inmiddels op bezoek geweest bij Xi Jinping. Heeft lunch gehad ook in de grote hal van het volk. Rond dit moment is er een moment waar die Li Keqiang moet. Dat is zijn counterpart, zoals het dan heet eigenlijk. De premier van China die er over een paar maanden mee uitscheidt. En wat we vooral ook denk ik in de gaten moeten houden, want dit zijn natuurlijk ook vooral fotomomenten, is de ontmoeting met het bedrijfsleven. Siemens zit daarbij, BASF, grote investeerder, de chemische reus uit Duitsland. Volkswagen ook, en interessant denk ik, BioNTech. 2 jaar terug een deal gemaakt hier met Fosun in China om vaccins te gaan uitrollen, zoals men dat buiten China heeft gedaan met Pfizer. De baas, Urs Sahin, zit er ook bij. De vraag is natuurlijk, men heeft de licentie om het hier te gaan maken, te gaan verkopen, maar niet de toestemming om ze ook daadwerkelijk te prikken. Ja, komt daar met dit bezoek van Scholz nu beweging? Dat is een van de vragen. Ja, juist vanwege alle kritiek heeft Scholz gezegd dat hij ook echt wel de grote onderwerpen gaat bespreken. Is daar ruimte voor? Dat lijkt mij wel. Het zal ongetwijfeld aangestipt zijn. Maar ik denk dat we daar later meer over horen van Scholz zelf. Als hij een persconferentie geeft hier. Of wat daarvoor moet doorgaan. Want ik begrijp vanuit Chinese zijde dat er geen mogelijkheid is tot vragen. Ja, een andere vraag nog. Wat gaat hij doen op het gebied van mensenrechten? Hij mag nergens heen. Kan niemand eigenlijk fysiek ontmoeten. Behalve in die bubbel. Wie er wel bij is, moet 10 dagen in quarantaine. Xi Jinping misschien uitgezonderd. Ten tijde van Merkel was het gebruikelijk als zij hier kwam, sprak ze altijd wel wat mensen uit het maatschappelijke middenveld, mensenrechtenactivisten, advocaten. En er is wel wat speculatie dat dat nu ook gaat gebeuren, maar dan online, via een videoconferentie waar mensenrechtenactivisten naar de Duitse ambassade worden gebracht. Dat zijn allemaal onbevestigde geruchten, maar dat zou voor Scholz een manier zijn om toch hier ook een punt te maken en denk ik ook tegemoet te komen aan de kritiek die hij in eigen land natuurlijk heeft gekregen de afgelopen weken. En over Taiwan bijvoorbeeld? Ik neem aan dat dat misschien niet het eerste onderwerp is wat hij wil bespreken met zijn nieuwe vriend. Maar we zullen het horen. Dankjewel, Sjoerd de Naas. Verkeersinformatie, Erwin Hart. De file die opvalt op dit moment is die op de A12 Arnhem richting Den Haag. Er staat een vrachtwagen met pech. En daarachter 6 kilometer file tussen Driebergen en Knoopend Lunetten. De vertraging is 20 minuten en de rechte rijstrook is dicht. Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Vandaag viert Rusland de Dag van Nationale Eenheid. Dan wordt altijd gevierd hoe de Russische samenleving zich in 1612 verenigde om Rusland overeind te houden tegen de Pools-Litouwse bezetter.

Kijk, de steun voor Erdogans leiderschap is al een aantal jaar een stuk minder dan het ooit was, als we de peilingen moeten geloven. Maar om je een idee te geven, in zijn slechtste tijd, bijvoorbeeld eind vorig jaar toen de Turkse lira keihard onderuit ging, was zijn populariteit altijd nog wel boven de 30%. Maar wel aanzienlijk lager dan het in de afgelopen jaren is geweest. Nu zien we dat zijn populariteit weer iets herstelt. En dat is echt sinds de oorlog in Oekraïne. Heeft te maken met Erdogans rol als bemiddelaar, waardoor Turkije in de picture staat als land van belang op het wereldtoneel. Ja, en dit verhaal over Zweden en de NAVO, dat hij een vuist maakt naar het Westen. Ik denk dat het wel werkt. Dat wellicht wat kiezers daarom bij hem terugkomen, maar niet in grote getalen, verwacht ik. Uiteindelijk gaat Erdogans lot bij de verkiezingen volgend jaar echt worden bepaald door de staat van de economie. En die is gewoon bijster slecht op dit moment. Ja, dus hij moet sowieso flink aan de bak en dit is een van de manieren. Zoals je overal ziet, is toch altijd weer de economie die veel kiezers het belangrijkste vinden. De aanleg van een omstreden oliepijplijn tussen Oeganda en Tanzania mag doorgaan, is besloten tijdens een bijeenkomst tussen de Europese Unie en Afrikaanse landen. Het Europees Parlement nam eerder nog een motie aan tegen de aanleg van de pijplijn. Afrika-correspondent Saskia Houtuin was erover in de uitzending. En daar kwam ook nog een vraag over binnen. Hoewel het Europees Parlement zich graag uitlaat over van alles en nog wat, heeft het normaal gesproken formeel niets te zeggen over dit soort buitenlandse politieke onderwerpen. Wat maakt dit geval nu anders? Wordt er bijvoorbeeld EU-gemeenschapsgeld in dat project geïnvesteerd? Ja, daarover had Saskia het al wel in de uitzending, maar ze heeft het nog iets specifieker beantwoord. De resolutie van het Europees Parlement over de pijplijn had in principe geen directe invloed op de zaak. Wat zo'n resolutie doet, is een standpunt weergeven over een bepaald onderwerp. Brussel heeft dus niets te zeggen over bouwplannen in Afrika. Maar politiek heeft zo'n resolutie wel betekenis. En mogelijk dat het investeerders kon afschrikken om zich aan het pijplijnproject te verbinden. Vandaar dus eerdere woedende reacties van Oeganda. En vandaar dus ook dat zij deze week blij zijn dat de EU-resolutie is afgezwakt bij de EU-Afrika-bijeenkomst in Mozambique. Vandaar dus de belangen. En dan dankzij een bericht van Omroep Zeeland vertelde ik over een historische gebeurtenis bij een pomphouder in Capellebrug, vlakbij de Belgische grens. Die pomphouder vond het zelf historisch, want voor het eerst in jaren is de benzine daar goedkoper dan bij de Zuiderburen. 3 cent per liter om precies te zijn. Luisteraar Johannes vindt dat we een kans hebben gemist. Hij zegt dat het toch zo voor de hand had gelegen om dit bericht af te sluiten met die bekende tekst uit die beroemde margarine-reclame. Ons zeeuwen, ons benzinig. Maar we eten wangraag lekker. Dus als het zich meisje vernieuwen, dan proeven we dat eerst. Nog lekkerder, zeg. Maar wat kost dat? Nou, geen cent te veel, hoor. Dan is goed, want ons benzine... Ja, Johannes. Iconische uitdrukking. Iconische reclame. Ik heb het bewust niet gedaan. Want ik had inderdaad natuurlijk in mijn hoofd, het gaat over geld en dan gaan we met die zeeuwen weer. En denk, nee, laten we dat cliché nou eens een keer niet doen. Ik hoorde zelfs net van een Zeeuwse collega op de redactie dat zij nooit tikkies durft uit te sturen, omdat ze bang is dat mensen haar dan als zeeuw te zuinig vinden. Kijk, zielig. Dus als dat blijkbaar op dit moment het cliché teweeg brengt, dan moeten we daarmee stoppen. De zeeuwen zijn net zo zuinig of weinig zuinig als de rest van de bovendien, ik heb hele goede vrienden wonen in Zeeland. Ik wil wel gewoon nog naar binnen. Ook niet onbelangrijk. 3 voor de dag. De organisatie Samen voor Nederland heeft een zaak aangespannen omdat de demonstratie van zondag is verplaatst van de Dam in Amsterdam naar het Museumplein. De gemeente vreesde namelijk voor wanorde omdat de Britse complotdenker David Icke er zou komen spreken. Inmiddels heeft het kabinet overigens besloten dat hij niet naar Nederland mag komen in verband met risico's voor de openbare orde. Ecuador zit bij Oranje in de groep bij het WK voetbal in Qatar, maar Chili en Peru vechten nog steeds de deelname van Ecuador aan bij het internationale sporttribunaal CAS deze keer. Advocaat Dolf Segaar, ook CAS-arbiter, legt uit waarom die twee landen willen dat Ecuador niet meedoet. Ecuador heeft een speler Castillo en die wordt gezegd dat hij niet de nationaliteit van Ecuador heeft, maar een Colombiaan is. En wel gespeeld heeft in het nationaal team van Ecuador. En dat zal ongeldig zijn. Je moet de nationaliteit hebben van het land waarvoor je uitkomt. En als je dat niet hebt en je komt uit met een andere nationaliteit voor een land, dan kan dat gevolgen hebben. Zelfs zo dat er dus inderdaad punten in mindering gebracht worden voor de wedstrijden waarin je hebt meegedaan. En de koning en zijn gezin gaan vandaag op de foto voor de pers. Verslaggever Mark Hamer mag er ook heen, Boffert. Yep. Maar zeker. Wel, in november. Beetje gek. Ja, Ja, ja, dat zijn we niet gewend, hè? Nee. Tot vorig jaar waren er twee vaste momenten in het jaar. In Leg, tijdens de wintervakantie. En vlak voordat het gezin op zomervakantie ging... en dan was het altijd in de tuinen van het paleis. Nou, begin dit jaar is dat regime losgelaten. Er zijn nog wel twee fotosessies per jaar. Maar dan op momenten dat de drie dochters thuis zijn... en dat het allemaal iedereen uitkomt. Ja, uitwonende dochters. Dus dat is nu het geval ook. En dat betekent dat men is nu op dit moment dus wel allemaal in Nederland. Bijvoorbeeld prinses Alexia, die zit in Wales op school... maar is nu dus in Nederland. Ja, je zegt uitwonend, maar Amalia is op dit moment niet uitwonend. Nee, precies. En dat is ook waar we vandaag natuurlijk heel erg op zullen letten. Het is de eerste keer dat we dat ook weten. Tijdens Prinsjesdag wisten we natuurlijk ook dat er bedreigingen waren aan haar adres. Maar ja, daarna is wel duidelijk geworden hoe ernstig die bedreigingen zijn. Dat ze niet ook naar college gaat. Dat ze weer bij haar ouders woont in Den Haag op het paleis. Nou ja, dat gaan we vandaag dus allemaal bekijken. De koning en de koningin die zijn ook net terug van staatsbezoek uit Griekenland. Nou ja, toen liet de koning een beetje in het midden hangen of hij nou wel of niet naar het WK in Qatar gaat. Daar zouden wij natuurlijk vandaag van alles meer over willen weten. Maar het is zo dat bij deze fotosessie er geen vragen mogen worden gesteld door de media. Dus zullen wij het moeten doen met wat foto's en filmpjes. En misschien een kreet van ze of zo. Probeer ze iets te ontlokken. Mark, we gaan van jou horen. Zometeen spraakmakers, Kooijon de Zwart. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Astrid. De stelling is, het is goed dat Nederland eindelijk excuses aanbiedt... voor het slavernijverleden. Vraag eens nog even hoe dat eruit gaat zien... en wat dat bewustzijnfonds, waar 200 miljoen naartoe gaat betekenen. En spraakmaker vanochtend is Ed Nijpels. Het is, vanaf 12 uur is hij niet meer voorzitter van het Klimaatberaad. Met hem kijken we naar het vele stikstof- en klimaatnieuws van deze week. De hoofdpunt van het nieuws nog vlak voor zijn vakantie van Wouter. Fijne dag.